سیدی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے قربانی کے کھانے جمع کی، حصہ لیا، اور وہ اسلامی بہنیں جنہوں نے قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں تعاون کیا، بالخصوص مزدوران مدینہ جنہوں نے ٹرکوں پہ چڑھ چڑھ کر قربانی کی کھالوں میں بہت مشقت کا کام کیا، اور خاص بالخاص خاص الخاص وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے گودام پر اپنا وقت صرف کیا جو کہ سخت آزمائش والا ہوتا ہے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں سب کو عیسیٰ علیہ السلام پیش کرتا ہوں. یہ مزدوران مدینہ ہے کتنے اس میں مجھے پتا چلا، بڑا بےچاروں ان ٹرکوں پر کھینچ کھینچ کے کھالیں رکھنا اٹھانا لوڈنگ ان لوڈنگ شاید اس کو بولتے ہیں کوئی اس میں. ہاتھ کھڑا کریں اسلام بھائی. ماشاء اللہ بہت سارے ہیں اتنے. یہ کام کیا نا انہوں نے، اگر باقی بیٹھ یا صرف یہ کھڑے رہے نا تو ان کی گنتی ہو سکتی ہے نا، 40 تقریباً، 40 سے زائد ہیں. واہ یار، ان کی تو خصوصی دعوت ہونی چاہیے. سبحان اللہ، کریں کیا یار یہ سب، وہ ویسے بھیڑ بھاڑ ہو گئی اور آخر میں وہ تھال جو تھے ان کا کال پڑ گیا، تھال مصروف ہو گئے. اب بیچاروں کو میں کھانا بھی سب کو پیش نہیں کر سکا، اکثریت کو پیش کیا میں نے. اب پھر اب جو پہلے ان کی تھوڑی ذہن سازی بھی کی گئی تھی، اب باہر سے جو آ رہے تھے تازہ دم، وہ بیچارے آزمائش میں ڈال رہے تھے مجھے. ایک آدھ مرتبہ گرتے گرتے بچا ٹانگے کھینچنا اور یہ بیچارے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ ان کی محبت ہوتی ہے لیکن کمزور آدمی ہے. پاپا اپنے وزن سے زیادہ وزنی کھالیں اٹھائیے. ایک کی تو لات ایسی پڑی ہے میرے ابھی تک درد ہو رہا. وہ چینا جب نہیں گرا انہوں نے تو آخر اخیر میں بھاگ کے جوں تو جان بجا کے نکلا ہوں. تو ہو جاتا ہے یہ بےچارے تھے محبت میں ظاہر. پاپا ان کو نواز دیں، انہوں نے تو ٹرکوں پہ چڑھ چڑھ نہیں ان کا میں نہیں. اب پہلے ترکیب ہوتی نا جیسا، تو ان کو ہم جنگلے میں بٹھا کر اپنے ان کو خصوصی دعوت یہی نا، وہ عمومی یہ خصوصی ہو جاتی. اب ہاں یار ان کو 40 سمے نا ان کے اگیا ویرن ہوئے تو یہاں اور سب یہ اب یہ 40 کے ساتھ 40 اور آ جائیں گے تو گناہ ہوگا، دھوکہ دے گا تو گناہ ہوگا. جس نے واقعی کھالوں کی جو میں ایک آدھ کھال کو ہاتھ لگا لیا وہ نہیں، ٹرک پر جو گئے ہاں جنہوں نے ٹرک پر کھالوں کے ساتھ آنا جانا کیا لوڈنگ ان لوڈنگ، صرف وہ ایک دو کھالیں تو کوئی بھی اٹھا لیتا ہے. اور آج صرف کھال والوں کی دعوت تھی، اگر کوئی اس میں بھی بغیر دعوت کے آ گیا ہے اور جان بوجھ کر آیا ہے اور یہ اظہار کیا کہ میں نے بھی کھالوں میں کام کیا تھا، نہیں کیا تھا، تو وہ گناہگار ہوگا. یاد رکھنا، ایک طالب علم کا بتایا جو غیر ملکی ہیں، مجھے بہت خوشی بھی، اللہ اس کے صدقے مجھے بھی سچا بنا دے. اس نے کہہ دیا کہ میں نیچے نہیں آ سکوں گا کیونکہ میں نے کھالوں میں کام نہیں کیا. اس سے میں بڑا متاثر ہوا. سبحان اللہ. نہیں واقعی انہوں نے سچ بولا تھا، اس نے دھوکہ نہیں دیا، چپ چاپ وہ آ جاتا تو وہ ایسی ترکیب ہے اس کی غیر ملکیت کے، اس کو روکنا کسی نے نہیں ہے، وہ طالب علم بھی ہے. کھالے جمع نہیں کی، نہیں کی تو اس نے کہہ دیا کہ میں نیچے نہیں آؤں گا. سچ نے اس کو، سچ نے آج اس کا ذکر خیر کروا دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو نقطہ نواز ہے، بے نیاز ہے نا، تو ہماری کون سی ادا اس کو پسند آ جائے. اس بندے سے آپ مثال لے لیں کہ آپ کی کھالیں اکٹھی کرنا ایک طرف اور اس کا سچ بولنا، یعنی کیسا میرے دل پہ لگا تھا. یہ میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں، جیسے ہم بندوں کو بھی بازو کا کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل پہ بات لگی. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کو نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے بندے کی. فیضان سچ جاری رہے گا، فیضان سچ، فیضان سچ جاری رہے گا. تو یہ ہمیشہ سچ بولا. اگر میں جو دھوکے سے آ گیا کہ میں نے کھالے اکٹھی کی ہے, وہ گناہگار ہوگا, اس کو توبہ کر لینی چاہیے چپ چاپ, کیونکہ وہ گناہگار ہوا. اب اس گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے, کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو پتہ ہے کہ آپ نے دھوکا کیا, وہ بھی جانتا ہے, اور اگر اس نے آپ کو بول بھی دیا ہے کہ تم نے تو کھالے اکٹھی نہیں کی, خدا نہ خاصا آپ نے اس طرح کے جملے بول دیے جس سے کہ وہ یار سب چلتا ہے یار کچھ نہیں ہوتا اس طرح کے, تو پھر تو اس سے بھی توبہ کرنی پڑے گی, کہ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں. ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی, ایک شخص نے فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا جزیہ ہے جو کفریہ کلمات میں بھی ہے, کفریہ کلمات کی کتاب میں, ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی تو اس کو کسی نے ٹوکا ہوگا کہ یار تم نے جھوٹی گواہی دی, تو اس نے کچھ اس طرح کا جملہ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا. اس پر اعلی حضرت نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا, اور صحیح کفر نے اس کا ایمان برباد ہو گیا, وہ مرتد ہو گیا, نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا, ہو تو کیا ہو تو نکاح. تو یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں. خیر میں یہ نہیں کہتا کسی نے کہا سب چلتا ہے, اور یہ کہ میرے کو حکم نہیں لگاتا, وہ جملہ جو بھی بولا ہو اگر کسی نے تو وہ دارالافتاء سے رجوع کرے, مجھے تو پتہ بھی نہیں نہ کہ کس نے کیا بولا. ایسا عموماً ایسے موقع پہ لوگ بول دیتے ہیں, ایک تو وہ چوری اوپر سے سینہ زوری جس کو بولتے ہیں, تو منہ پھٹ ہوتے ہیں نا, وہ بول دیتے ہیں یار چلتا ہے وہ پیسے ان کا غلط کیا, سبھی تو کر رہے ہیں. ارے بھائی تو سبھی کر رہے ہیں, تو ویسے ہی دنیا میں اس وقت غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے, یعنی دنیا کی آبادی کم و بیش 5 ارب بتائی جاتی ہے, 5 ارب, 7 ارب کے آس پاس, اب 7 ارب ہو گئی ہے کے آس پاس فگر ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لاسٹ جو ابھی پچھلے جو ایک سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق اس وقت دنیا میں 23% مسلم آبادی کو لکھا گیا ہے, اور اس کے علاوہ بقیہ دوسری قومیں 23% مسلم, ہاں 23% اور کچھ مسلمان آبادی لکھا گیا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ ہیں. اب وہ مسلمان میں بھی پتہ نہیں کون کون ہوں گے, میں نے اسی لیے یہ جملہ, جیسے قادیانی ہے, قادیانی جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, آخری نبی نہیں مانتے, تو ان کو بھی جو غیر مسلم ہے وہ تو مسلمان میں ہی لاتے ہیں نا, یہ ان کے آپس کے جھگڑے سمجھتے, آپس کا جھگڑا نہیں ہے, کیونکہ وہ نبی کو آخری مانتے نہیں ہے, تو وہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یوں مطلب یہ 23% میں اور پتہ نہیں کتنے مائنس ہو جائے. تو اگر تو یوں بھی کہو نا, 1 روپے میں 4 آنے سے بھی کم ہے نا مسلمان ہے دنیا میں, تو سب ایسا کرتے ہیں تو نعوذ باللہ, سب خدا کو نہیں مانتے تو کیا ہم بھی نہیں مانیں گے, نعوذ باللہ من ذلک. تو یوں اکثریت پر یا اقلیت پر گناہ ثواب کا دار و مدار نہیں ہوتا, ہم شریعت کے پابند ہیں, شریعت ہماری پابند نہیں ہے, ہمیں وہی بات کرنی ہے ماننی ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے, اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. تو جس نے جھوٹ بول کر دھوکا دے کر آج یہاں کھانا کھا لیا ہے اور پتہ تھا کہ یہ صرف کھال والوں کی دعوت ہے, تو اس کو توبہ کرنی ہوگی. کھانا کھایا میں اس پر یعنی کہ کوئی حقوق العباد کا معاملہ تو نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ ترکیب ہماری لنگر رضویہ کی, سب کھا سکتے ہیں, لیکن اب ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ سب آ جاؤ, تو ظاہر ہے کہ پھر کھال والوں کی حوصلہ افزائی تو خصوصیت نہ رہتی, پھر عوام بھی آ جاتے اور ادھر اللہ گلہ ہو جاتا. تو اس لیے صرف کھال والوں کی حوصلہ افزائی تھی. تو جس کو اگر آپ نے کوئی کچھ بھی کہہ دیا ہو, جائے جس کو پتا ہو کہ آپ دھوکے سے آئے ہیں, اس کو بتا دینا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, جبکہ آپ توبہ کر لیں, اور توبہ سچے دل سے کرنی ہوتی ہے, جو کیا اس کو گناہ سمجھ کر تسلیم کر کے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عہد کرتے ہوئے توبہ کی جاتی ہے, تو اس کو بتا دیں کہ میں توبہ کر چکا ہوں. باپا ہم سب کو جملہ گناہوں سے توبہ بھی کروا دیں, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں بھی داخل کر لیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں موجود عاشقان رسول, الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں جہاں بہت سارے مدنی پھول سنتے ہیں, وہاں ہمیں گناہوں کی طرف توجہ بھی دلائی جاتی, جیسا کہ مدنی پھولوں کے ذریعے ہم ابھی

انشاءاللہ. یہ فیضان مدینہ کے وہ طلبہ جو ٹرک پر سواری کی تھی اور جو گئے تھے کھالے اٹھانے کے لیے, یہ یہاں کونے پر آ جائیں تاکہ ثاقب بھائی آپ کو پہچان کے اندر لے لیں گے. وہ اس ٹائم بھائی جو ٹرکوں پر سوار ہوئے تھے اور کھالے جمع کی تھی. قیمت کے خلاف جنگ, نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے, محبتوں کے چوک کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داڑھی, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد و تحریک, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بپا ماشاء اللہ آپ نے جب کھانا تقسیم کیا تو اس وقت جب آپ تھال عطا فرما رہے تھے طلبہ کو تو ساتھ میں آپ وہ گلزار مدینہ, تو صحرائے مدینہ, پھر نثاران مدینہ, تو مجھے وہ اب یاد بھی نہیں آ رہے بابا, اتنے سارے ماشاءاللہ آپ نے الفاظ کہے, تو یہ باقاعدہ آپ لکھ کے یاد کر کے آئے تھے بابا؟ کبھی تو آپ فرماتے ہیں مدینہ مدینہ, ہاں مدینہ کی یاد ہے. یہ آ کیا, وہ کیا ہے, من احب شیئن من شیئا من شیح من من احب شیئن اکثر ذکرہ و اکثر ذکرہ, من احب شیئن و اکثر ذکرہ, جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے. اچھا واو نہیں ہے, فا ہے تو, فا ہے تو. اچھا من احب شیئن فاکثر ذکرہ, جو جس شے سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے. تو میں نے لکھ کر تو کیا لانا تھا, سل میں آج سے نہیں نا, جب آپ منے منے تھے نا تب سے مدینہ مدینہ کرتا ہوں. لیکن باپا جب ہم منے منے تھے اس وقت سے آپ نے سیکھا کہاں سے یہ, مطلب گلزار مدینہ تو پھر وہ خار مدینہ تو کوئی علماء مدینہ تو مدینہ ہی مدینہ, یہ سیکھا کہاں سے باپا آپ نے؟ ہاں ابھی آپ نے جو بولا مائک پر یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہاں سے آپ نے سیکھا, وہاں سے میں نے سیکھا. میں نے تو آپ سے ہی سیکھے ہیں الفاظ. مدنی ماحول کی برکتیں ہو رہی ہیں, میں بہت پہلے سے یہ کہتا رہتا ہوں تو ابھی اور زبان پہ چڑھ جاتے ہیں, پھر وہ آتے رہتے ہیں, کچھ بلا جاتے ہیں, کچھ نئے آ جاتے ہیں. اب جیسے انہوں نے علماء مدینہ کا بات, یہ بھی اچھی ہے, اس وقت یہ ساری تقسیم میں مجھے یہ نہیں آیا میرے ذہن پر. تجوید و قراءت والے جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھئی یہ تجوید و قراءت والے ہیں, تو میں نے قاریان مدینہ. سبحان اللہ, تو علماء مدینہ میرے اس ذہن میں آیا بھی نہیں, اور میں ان کو سب کو علماء مدینہ قرار دے سکوں اس کا پیمانہ بھی میرے پاس نہیں. کوئی یعنی کہ کیا بولتے ہیں, پیمانہ ہی بولتے ہیں نا, کوئی سچ ٹیسٹ کیسے کروں کہ یہ علماء سب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بھائی کون کون علماء آپ میں سے نکلیں گے باپا؟ بالکل نہ عوام نہیں ہے, زیادہ عوام نہیں ہے, خواص ہی ہے. نہیں نہیں باپا ابھی ابھی بتائیں گے, نہیں ہے علماء بھائی. تو میں کیسے بولوں, میں مدینہ بولو ایک کھڑے ہیں, یہ آپ ہیں نہیں, تو پھر تشریف رکھیے باپا. آگے تو آپ علماء مدینہ علماء ہی بیٹھتے, میں تو فیضان علماء مدینہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ, اللہ اللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا یہ آپ نے قربانی کھالے جو جمع کی یہ ہے تو واقعی یعنی کہ ظاہر ہے کہ ایک خوش آئند بات ہے, ایک اچھا کام ہے, ہر ایک کی نیت اس کے ساتھ ہے. تو کیا آپ نے یہ جو کیا یہ دعوت اسلامی کی محبت میں کیا؟ گھبرا کیوں گئے آپ؟ دعوت اسلامی محبت میں کیا نا, اللہ کی رضا کے لیے. ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو میں پوچھوں تو کیا بولو گے؟ انڈرسٹوڈ ہے, اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے جب بھی بات بنے گی. تو یہ کھالے آپ نے دعوت اسلامی کی محبت میں, اللہ کی رضا کے لیے کی, ٹھیک ہے نا. اب جس نے اللہ کی رضا کے لیے کی, جس نے نہیں کی تو پھر ان کی کیٹیگریز پھر بنانی پڑیں گی نا اپنے کو. تو دعوت اسلامی کی محبت میں کی. اچھا, اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کی اور کرنی بھی اللہ کی رضا کے لیے چاہیے, انہیں دعوت اسلامی کو مالی طور پر یعنی کہ فائدہ پہنچے اس کے لیے آپ نے کی, آپ کے جامعات چلتے رہیں, آپ کے مدارس المدینہ چلتے رہیں, ہے نا, ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے یہ سب کام کیا. اچھا, تو جس طرح آپ نے کھالوں میں حصہ لیا اور دعوت اسلامی کی محبت میں اور میری توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا, اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے ایک تعداد نے اس لیے کیا کہ کھالے اکٹھی کرنے مزہ بہت آتا ہے, رقص سے بسمل کی بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں, سمجھتے یہ جملہ سمجھتے نہیں؟ نہیں یہ سچے لوگ بیٹھے پاپا بتائیں گے, پاپا سمجھائیں گے پاپا. یہ تو بسمل کا بسم اللہ سے بسم اللہ جدا کر کے نہ دکھا دیں. دیکھیے نہیں سمجھ آتی نہیں بولے کہ جس کو ایکوریٹ معلوم ہے رقص سے بسمل کی بہاریں کا معنی. صحیح صحیح والا کون؟ صحیح صحیح والا کون ہے؟ پاپا کھڑے ہو گئے, پورے کھڑے ہو گئے. نہیں شرمندہ نہ کیا جائے, دو چار ہی ہیں اور یہ بھی دعویٰ ہے, وہ تو پتہ چلے گا بولیں گے تو خدا جانے کیا بولتے ہیں. پاپا وہ ویسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا سپاہی اور سرکار حالات کا شعر سن کر شاید مزید سمجھ میں آ جائے. رقص سے بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی, دل خوناب فشا کا بھی تڑپنا دیکھو. اب اور مشکل ہو گیا یا کچھ توجہ گئی؟ توجہ گئی نا, کچھ مشکل بھی ہو گیا توجہ بھی گئی, دونوں صورتیں اس میں موجود ہیں شعر میں. رقص بسمل کی بہاریں, اب کون بتائے گا؟ اب تو میں نے کافی یعنی کہ اشارہ واضح کر دیا. ہاں مطلب انگریزی بہت بڑھ گئی یار پپا, جالی کسوٹی پہ اگر رکھیں گے تو پتا چلے گا. میں کسوٹی میں رکھ نہیں سکتا انگریزی باہر آ لیا کہ نہیں بیچاروں کو, چلو کوئی بات نہیں. اردو میں بھی پاپا یہ اردو میں بھی مشکل ہے نا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں مطلب یہ جملہ رقص بسمل جو ہے یہ کوئی مستعمل تو نہیں ہے, استعمال میں تو ہوتا نہیں ہے, مطالعہ بھی کم ہے, تو یہ بھی پریشانی ہے. پاپا مطالبات پاپا ابھی بھی برقرار ہیں, ہاتھ کھڑے ہیں, جذبات ساتھ دے رہے ہیں. ایک آسے پوچھنے موقع آ جائے پاپا, کچھ گرفتاری کرنے والے سپاہیوں کو بھی موقع دیں اور ان کو بھی دیں, کیا کریں پاپا؟ بھانگ راوٹ نہ بجے تھا, یہیں سے پوچھ لیتے ہیں باپو کو. باپو ہیں بھی مدن ہی اپنے علمیہ والے ہیں بھائی, یہ تو دیکھ لیں مدرس بھی ہیں علمیہ والے بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رقص بسمل کے معنی ہے تڑپنے کا نظارہ. جب ذبح کیا جاتا ہے کسی کو تو وہ جس طرح تڑپتا ہے نا, آدھا بسمل کے حضور معنی کیا ہے؟ بسمل یہ جب تڑپ رہا ہوتا ہے کوئی بھی جانور جس کو ذبح کر دیا جائے تو وہ جو تڑپ رہا ہوتا ہے نا اس کو بسمل کہتے ہیں. اردو میں یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب کوئی جانور تڑپ رہا ہوتا ہے ذبح ہونے کے وقت یا اس کے آخری جو وقت چل رہا ہوتا ہے تو اس کو تڑپنے کا جو منظر ہوتا ہے. سرکار آخری وقت والا مائنس مطلب ذبح, یہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ کہنے دینا. اچھا ٹھیک ہے, آخری وقت ہو, درمیان وقت ہو, ابتدائی وقت ہو, کیونکہ ابھی اوپر ذہنی آزمائش والے ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں نا. یہ ذہنی آزمائش ہی کے ایک سوال ہے. ذبح کے وقت جو تڑپنے کا نظارہ ہوتا ہے نا, ذبح کے وقت جو تڑپنے کا نظارہ ہوتا ہے وہ. بابا گرفتاری اندر والوں کی بھی ہوگی یا باہر والوں کی ہوگی؟ ان کی زیادہ ہونی چاہیے, مگر باپو ہیں یار یہ. نہیں بابا ہم میں گرفتاری پیش. تو لبی بھائی آپ بھی تیار رہیے, یہ آپ کے کی بھی طالب علم سے پوچھا جا سکتا ہے. ذہنی آزمائش آپ بھی, ذہنی آزمائش کی بھی آزمائش ہو سکتی ہے. باپو کو معاف کر دو, خود گرفتاری پیش کی ہے, آ چکا گیا. نہیں یہ آپ گھبرا گئے, یہ ویسے صحیح بتا رہے. بتائیے بتائیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں جو آدھی جان موجود ہوتی ہے اور اس وقت وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. تقسیم کا جو کرتا ہے آدھی اور پوری جان, اصل میں وہ جو تڑپنے کا ذبح کے وقت جو تڑپنے کا منظر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رقص. فوراً تڑپنا شروع کر دے تو بسم اللہ نہیں ہے, آدھی جان باقی رہ جائے اب بسم اللہ. ذبح کرتے وقت جو تڑپنے کا نظارہ ہوتا ہے اس کو رقص بسم اللہ کہا جاتا ہے. مطلب درست ہے جواب درست ہے. سبحان اللہ, کیا آدھی اور آخری وقت یہ سب کانٹی چانٹی سمجھے. چلے چلے بابا, پرو ریڈنگ میں بھی تو کچھ کٹ جاتا ہے نا. نکہ ذبح شدہ جانور وہ بسمل کہلاتا ہے, رقص بسمل مانے ذبح شدہ جانور کا تڑپنا پھڑکنا, یہ رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی. نہ مینا شریف میں حاجی جو ہیں وہ اب جانور تو ذبح کر چکے, ان کا تڑپنا پھڑکنا خون میں لتھڑنا دیکھ چکے. رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی, دل خوناب فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو. بابا اب دوسرے مصرے کا مسئلہ ہو گیا, وہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ مشکل تو وہ بھی نہ سمجھائے بابا. بابا ویسے تو ہمارے یہاں یہ حاجیوں کو بلایا جا رہا ہے, حاجیوں کو حلاوت فرما رہے نا. حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اسی میں یہ شعر ہے کہ آپ نے مینا میں تو رقص بسمل کی بہاریں دیکھ لی, جانوروں کا ذبح شدہ جانوروں کا تڑپنا پھڑکنا دیکھ لیا, اب یہاں بارگاہ رسالت میں عشق رسول میں گھائل دل, عشق رسول میں زخمی تڑپتے دلوں کا بھی نظارہ کرو, دل خوناب فشا کا بھی تڑپنا دیکھو. میں یہاں دل کس طرح جو محبوب کے عشق میں جو گھائل اور زخمی دل ہیں وہ کس طرح تڑپتے ہیں, یہ بھی آ کر یہاں اس کی جھلکیاں دیکھو. تقریباً شعر کا مفہوم اس طرح ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے میں تھوڑی یہ کشش بھی ہوتی ہے کہ رقص بسمل کی بہاریں گلی گلی نظر آتی ہیں. تو میں اگر یہ کہوں کہ شاید اکثریت اس وجہ سے کھالیں اکٹھی کرتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میری یہ بدگمانی کہلائے گی یا کسی قرینے کی طرف اشارہ؟ اس کو آپ تصور فرمائیں گے, کیا کہیں گے کہ اکثریت کو پیسے جمع کرنے دعوت اسلامی کے لیے یا دعوت اسلامی کا ہاتھ بٹانے سے دلچسپی ہو نہ ہو, انہیں دلچسپی یہ تڑپنا پھڑکنا یہ مناظر دیکھنے سے ہوتی ہے ہمارے طلبا کے, یا جنہوں نے کھالوں میں کھالے اکٹھی کی اور یہاں جمع ہوئے تو پھر یہ ہاتھ میں آئیں گے نہیں میرے. یہ میں نے کہا آپ بتائیے میں اگر صحیح ہوں تو, یا پھر میرا رد کر دیجئے کہ نہیں ہم نے اس کے لیے نہیں کھالے اکٹھی کی. خاموشی ہے. نہیں دیکھو نا قرینہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی دو مہینے پہلے بھی دعوت اسلامی کو مالی مدد ملنے کے ٹھیک مواقع گزرے رمضان مبارک میں. کس نے زکات فطرے میں حصہ لیا؟ ہاتھ اٹھانے والے اتنے سارے ہیں لیکن ان کے اندر گیپ بہت ہے. باب المدینہ میں جیسے اگر یہ پڑھتے ہیں تو باب المدینہ میں کتنے رکے تھے؟ یہ بھی ایک باب المدینہ میں کتنے رکے تھے؟ جی باپا یہ دیکھا جائے یہ اور کم ہوئے دیکھو یہاں بھی کم ہے اس میں بھی اگر باب المدینہ والے تو وہ بھی ہاتھ نیچے کر دیں تو پھر یہ باہر والے ایسے طلبا اور اساتذہ وغیرہ اساتذہ تو ہمارے معزز ہی نہیں یہ بھلے ہاتھ نہ اٹھائیں ہم طلبا سے بات کرتے ہیں اساتذہ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہ خود بخود ہاتھ اٹھانا چاہیں تو حرج بھی نہیں ہے ان کی اپنی مرضی ہے بابا وہ طلبا جو بیرون شہر کے ہوں اور رمضان مبارک میں مدنی احتیاط کے لیے رکے ہوں جی ہاں وہ میرا بالکل آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے اب بتائیے میرا کرینہ واضح ہے یا نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں بھی اگر ان کو اونٹ اچھلتے دکھائیں تو شاید یہ رک جائیں اپنے گاؤں نہ جائیں باپا یہاں تو دو سوالات قائم ہو رہے ہیں ایک تو ہم نے جو کیا اس کا کیا ہوا اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے نہیں کیا طلبا کی نمائندگی کرنے کی اجازت ہے لا میں جانوں یہ جانے سبحان اللہ میرے مدنی بچے ہیں راج تو ہاتھ میں آئے میرے یہ روز تو ہاتھ میں آتے نہیں ہیں میرے نہیں اگر میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح فرما دیں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں شاید ان باتوں کی تو نگران شورا کی بھی پتہ نہیں توجہ ہو یا نہ ہو میں نے ویسے یہ فائرنگ شروع کر دی ہے بوڑھا آدمی ہوتا ہاتھ ہوتا لوز ٹوکنگ کرتا ہے شروع ہو جاتا ہے اب شروع ہو گیا ہوں کہ یہ مطلب میں نے جو یہ میری موٹی عقل میں آیا یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے اس کا جواب اپنے ضمیر سے ہر ایک لے سکتا ہے کہ کھالیں گھسیٹنے میں مزہ آتا ہے پھر بوٹیاں بھی کھانے کو مل ہی جاتی ہیں اس کا بھی انکار نہیں کرے گا کوئی اور اتنی بوٹیاں نہیں بوٹے نلیاں نہیں نلے نہیں ملتے تو مجھے بولتے ہے نا گھر بیٹھے شاید وہ ملے گھر میں ملے گے نہ ملے بابا گھر میں بوٹے ملتے ہیں یا تو پکے ہوئے اور سب کچھ مل جاتے ہیں ایک ساتھ ہی تو بہرحال یہ کہ اب کس نے کس کے لیے یہاں کس وجہ سے کیا ہے نا یہ خود غور کر لیں مجھے تو وہ حکایت یاد آ رہی ہے جو احیاء العلوم میں بھی ہے قوت القلوب میں بھی ہے اور بھی تصوف کی کتب میں ملتی ہے منہاج العابدین میں بھی ہے کہ ایک شخص تلاوت کر رہا تھا تلاوت کرتے کرتے اس کو اونگ آ گئی تو اس نے دیکھا کہ دو آدمی آسمان سے اترے اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اس کی یہاں سے یہاں تک تلاوت کا ثواب لکھو اور اے یہاں سے یہاں تک مت لکھو اور اس کے آگے یہاں سے یہاں تک لکھو تو اس نے احتجاج کیا کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں سے یہاں تک چھوڑا کیوں یہ بھی تو میں نے تلاوت کی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم نے تلاوت تو ضرور کی ہے لیکن یہ اس حصے میں جو تم نے تلاوت کی ہے نا یہ ہوا یوں کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے تو کوئی آدمی گزرا یا لوگ گزرے تو تم نے ذرا لوگ جب سن رہے تھے تم نے اپنی آواز کو ذرا بنا سجا لیا ان کو سنانے کے لیے کہ وہ سن رہے تو اس لیے وہ تمہاری جو نفس کی لذت اس میں آ گئی لوگوں کو دکھانا اس میں پایا گیا تو اس لیے اس کا ثواب تمہیں نہیں دیا جائے گا. خیر اس پر میں اپنے طور پر عرض کرتا ہوں وہ لکھا ہوا شاید نہیں اس میں کتاب میں کہ اگر ایسا ہی ہے نا کہ اس کا ثواب نہیں ملا تب بھی وہ اگرچہ نقصان تو بہت بڑا ہے لیکن شاید وہ سستا چھوٹا اگر اس کو ریا کا عذاب بھی نہ ہوا ہو تو اس ایسے صورت میں کہ ثواب گیا یہ یقیناً بہت بڑا نقصان ہے لیکن ثواب بھی جائے الٹا عذاب بھی آئے تو یہ نقصان در نقصان ہوا. تو یوں اب اگر کسی نے جانوروں کے تڑپنے پھڑکنے کے مزے لوٹنے کے لیے بوٹیاں اور بوٹے نلیاں نلے کھانے کے لیے اور مزہ بہت آئے گا ہمارے یہاں تو کام وہی کیا ہے اس میں مزہ آتا ہے سچی بات یہ مزہ آتا ہے تو کھالوں میں مزہ بہت آتا ہے چندہ لینے میں رمضان میں اور فطرے کے بستے پر بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا سچی بات یہ مزہ نہیں آتا اس میں تو اس لیے اس میں سب نہیں بیٹھتے, اس میں مزہ زیادہ آتا ہے تو بیٹھتے ہیں. تو اب یہ کہ مزہ ملا نہ ملا یہ آپ کے نصیب, بوٹی بوٹے پیٹ میں جا کر اٹکے, آتوں میں جا کر پھنسے, یہ آپ کے نصیب. ثواب آیا ملے گا نہیں ملے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ اس کا فیصلہ تو میں تو نہیں کر سکتا. جیسی نیت ویسی مراد. دعوت اسلامی کا تو بھلا ہی بھلا ہے اس میں, اس کو تو کھالیں ملی چندہ ملا, لیکن مجھے آپ کا بھلا بھی تو چاہیے نا. نیتوں کی اصلاح آپ کی بھی تو کرنی ہے نا, میری اپنی بھی کرنی ہے. تو اب یہ کہ آپ کو اپنی صداقت کا بھرم رکھنے کے لیے, یا اگر یہ میری باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں تو ابھی سے رمضان المبارک کے لیے ذہن بنانا چاہیے کہ یار میں خالی تماشا دیکھنے کے لیے چندہ کروں گا, خالی مزہ آئے گا تو چندہ کروں گا, رضا الہی کے لیے نہیں کروں گا. کہ میں صرف یہ جانور کٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے اڑا اڑی بھاگم بھاگ اور اس میں تھوڑا وہ ٹیم پاس اور اس میں تھوڑا مطلب یعنی کہ مزے لینے کے لیے میں نے کیا, تو اس میں تو اب ثواب خدا جانے کس کو کتنا ملے گا, اللہ ہی بہتر جانے. آیا ثواب ملے گا نہیں ملے گا, کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ اس میں کوئی اور مزید ریاکاریاں اور بھولیں ہوئی ہوں جس کا کوئی عذاب کی صورت بن جائے. اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے, اللہ تعالی ہمیں ثواب سے بھی نوازے کہ ہم ثواب کے بھی حریص بنے. تو اس لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ آپ کے دل کو چوٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ٹاپک لیا, یہ موضوع اٹھایا کہ آئندہ کے لیے یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنے مزے لینے کے لیے, مزہ تو ضمناً آ ہی جاتا ہے. کوئی حج کے لیے جائے اور بولے ارمن طرح طرح کے نظارے ہوں گے, مختلف دنیا کے لوگ ملیں گے اور بہت مزہ آئے گا, تھوڑا فریش ہو جائیں گے, تھوڑا دنیا کے جھگڑوں سے یہاں سے کاروبار سے اس سے اس سے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے گی, یا پڑھتا ہے تو بولا پڑھائی سے ٹینشن پڑھائی کا ختم ہوگا, تھوڑا یار مدینے کی گلیوں میں گھومیں گے, مکے شریف کی گلیوں میں گھومیں گے اور تھوڑا فریش ہو جائیں گے. تب یہ فریش ہو یا نہ ہو یہ نصیب, ثواب تو نہیں ملے گا. حج کرنا عمرہ کرنا ہے, ثواب اسی صورت میں ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے جائے. تو اب اللہ کی رضا کے لیے اس نے سفر مدینہ کیا, تب بھی وہ گلیوں میں گھوم لیا, اس نے جو لطف آنا تھا وہ آئے گا, اس کو فریش ہونا تھا تو وہ فریش بھی ہو جائے گا, سب کچھ ہوگا اور ساتھ میں ثواب بھی ملے گا. تو اسی لیے اگر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہم کرتے تو یہ رقص بسمل کی بہاریں دیکھنے کا تو موقع پھر بھی ملنا ہی ملنا تھا. نیت کی اصلاح ضروری تھی, تو بعضوں نے کی بھی ہوگی, میں نہیں کہتا نہیں کی, یا سبھی ایسے ہیں یا فلاں ایسا ہے, میں نہیں, میں جنرل بات کرتا ہوں کیونکہ میں آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو اب یہ کہ اگر دعوت اسلامی ہی عزیز ہے تو رمضان المبارک میں بھی ایمانداری سے بتائیں کہ جس طرح آپ نے یہ ان دنوں میں کیا, رمضان المبارک میں بھی اسی طرح چندہ کرنا چاہیے نا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں گے, اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتائیں کرنا چاہیے نہیں کرنا. یقین مانے کھالوں میں تو بہت چھینا جھپٹی لوٹ مار ہوتی ہے, بہت مسائل ہوتے ہیں کھالوں میں, اور کھال لینے جاؤ تو بولیں گے میں نے بک کروا دی ہے, اس کو دے دیے, اس کو دے دیے, جبکہ زکات لوگ کروڑوں اربوں روپے کی نکالتے, فطرہ تو میں سمجھتا ہوں غریب بھی دیتے ہیں تقریباً دیتے ہی ہیں, اور یہ کس طرح دیتے ہیں کس یعنی کہ دل کھول کر جو فطرہ ملتا نا, میں صحیح بولتا ہوں فطرہ زکات میں بھی چلو ابھی یہ بولتے ہیں ہماری برادری ہے تو فلاں ہے, فطرہ عموماً کیا ہوتا ہے, یہ مسجد میں آتے ہیں فطرے کے دنوں میں, جن دنوں میں عموماً رواج ہے ہمارے فطرہ دینے کا, تو ان دنوں میں یہ آتے ہیں مسجد میں, جو ٹیبل نظر آیا اس پہ یہ فطرہ دے کر چلے جاتے ہیں. اور ہم یہ مطلب دینے کا پریشان رہتے ہیں کہ یار وہ اتنے بستے لگائیں کیسے, اور طلبا ہی یہ بستے لگا سکتے ہیں, عوام نہیں لگا سکتی, عوام نوکریاں کرتی ہے کام دھندے کرتی ہے. آپ کو اللہ نے یہ مہلت دی, آتے وقت ہوتا ہے طلبا کے لیے, وقت ہوتا ہے یہ کر سکتی ہے. نوکری دھندے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. عام طور پہ کما رہے ہوتے ہیں تو بال بچوں کا ٹینشن نہیں ہوتا, گھر میں کما کر دینے کا ٹینشن نہیں ہوتا, بلکہ یہ چونکہ دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں تو گھر جانے کے گھر کے کام کاج کا بھی ٹینشن نہیں ہوتا, مگر یہ نہیں دیتے ہیں. اس وجہ سے یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ آپ مطلب دعوت اسلامی کو, آپ کی دعوت اسلامی کو آپ کی اس سستی کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نفعے میں نقصان ہوتا ہے ہر سال, ورنہ کروڑوں روپے مزید ہمیں فطرے اور زکات مل جائے, چندہ مل جائے, رمضان میں لوگ دل کھول کے دیتے. مگر آپ لوگ بستے ہمارے کم لگتے ہیں, مسجد میں ہم کور نہیں کر پاتے, عوام کوشش کرتی ہے ساتھ دیتی ہے, طلبا گنتی کے یہ بھلے ہاتھ اتنے اٹھاتے ہیں لیکن مجھے پتا نا بالکل گنتی کی لسٹ آتی ہے میرے پاس, کہیں آٹھ ہوتے ہیں کہیں چار ہوتے ہیں, پورے پورے ہمارے جامعہ میں ایک بھی نہیں ہوتا جو یہ کرے, سب اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں چھٹی میں. بابا سال میں ایک مرتبہ اس طرح چھٹیاں ہوتی ہیں زیادہ؟ اب رمضان شریف میں چھٹی دینے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی سمجھا جائے کہ ہم کو اپنی دعوت اسلامی کو مضبوط کرنا مالی اعتبار, یہ مقصد سمجھائے. ورنہ رمضان شریف میں ٹھیک ہے آپ نے کون سا رات بھر عبادت کرنی ہوتی جو آپ کو چھٹی چاہیے, اب پتا چلے گا کون کتنی تلاوت کرتا ہے کون کتنی عبادت کرتا ہے, رنگین شاہ بن کر ٹوپیاں پہن کر یا ننگے سر اپنے علاقوں میں گھومتے ہوں گے اور علامہ کہلاتے ہوں گے, میں جانتا ہوں کون سی عبادت کرتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کرتا ہو کرتا ہو ٹھیک ہے, تو وہ بھی کر سکتا ہے عبادت. وہ چندہ کرنا دعوت اسلامی کے لیے, عطیات جمع کرنا یہ بھی کوئی عبادت نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے, یہ عبادت ہے رضا الہی کے لیے کی جائے تو. گھر پر جا کر محلے میں جا کر وہاں کے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر عبادت بہت دشوار ہے, یہاں رہ کر یا اپنے اپنے شہر میں جہاں آپ کے جامعات ہیں جو مجھے سن رہے ہیں وہاں رہ کر عبادت زیادہ ممکن ہے, ساتھ میں یہ بستے اور یہ سب ہو سکتا ہے, روزے تو یہاں بھی رکھتے, چلو ہمارا اس نے جانے وہاں بھی رکھتے ہوں گے. بابا گھر والوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے, بہرحال یہ کہ آپ مہربانی کر کے میرا درد سمجھیں کہ آپ پر زیادہ خرچ ہوتا ہے, دعوت اسلامی کی جو رقوم ہے نا جو عطیات سب سے زیادہ طلبا ہی پر خرچ ہوتی ہے, اس لیے تو آپ کو تو زیادہ کرنا چاہیے. اب کھالوں میں ماشاء اللہ طلبا اچھی مقدار میں کام کرتے ہیں, اساتذہ بھی کرتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ اساتذہ بھی ماشاء اللہ کھالوں میں حصہ لیتے ہیں, اللہ کرے کہ طلبا اور اساتذہ 100% ہو جائے, اللہ کرے حساب سے. طلبا کو بھی سمجھنا چاہیے اساتذہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ادارہ جو ہے دعوت اسلامی یہ صرف اور صرف عطیات پر ہی چل رہا ہے, عطیات زیادہ ہوں گے دھڑا دھڑ جامعات کھلیں گے, عطیات کم ہوں گے جو جامعات ہیں بھی ان کا نظام کمزور پڑ جائے گا, ان کے کھانے کا معیار گر جائے گا, ان کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو وہاں مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تعداد بھی آٹومیٹک پھر کم ہو جائے گی. تو ہمیں جامعات بڑھانے, طلبا کی تعداد بڑھانی ہے, پھر ان کی مطلب یعنی کہ ان کا معیار بڑھانا ہے, مراحت ہر طرح کی چاہیے, کھانا آپ کو وی آئی پی کھانا چاہیے, رہائش وی آئی پی چاہیے, مگر عطیات کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں, تو یہ وی آئی پی سہولتیں کہاں سے آپ کو دیں گے, سارا نفس نفس نفس, تو یہ قربانی کھالوں میں بھی نفس کا اچھا خاصا دخل ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے یہ ہوتا ہے, تو اس لیے مہربانی کر کے اس پر غور فرمائے, میری بات کو برا منانے کے بجائے اس کو پلس لیں, اپنی اصلاح کا اس کو مطلب میں نے کہ سبب بنائیں اور آئندہ رمضان وار کے لیے اب بھی سے جو بھی آپ کے جامعات میں ذمہ داران ہیں ناظمین ہیں ان کو اب بھی سے رضا کارانہ نام لکھوا دیں کہ بس میری سمجھ میں آ گیا, میں انشاءاللہ اب آئندہ جب تک میرا ساتھ ہے کہ تل عہد طالب العلم ختم ہو گیا تو دعوت اسلامی ختم نہیں ہو جائے گی, اس کی ضروریات ختم نہیں ہو جائیں گی, آپ مدرس بن جائیں گے تو بھی آپ کو چندہ کرنا ہے عطیات کرنے ہیں, ناظم ہو جائیں گے تب بھی عطیات کرنے ہیں, آپ اگر تخصص الفقہ میں چلے گئے تب تو طالب العلم ہی رہیں گے, اس میں بھی کرنا ہے, اور کسی تخصص کے شعبے میں چلے گئے, علمیہ میں چلے گئے, یا دعوت اسلامی کسی شعبے میں چلے گئے, یا کسی شعبے میں نہیں ہے, نجی طور پر کسی کام کاج میں لگ گئے, کہیں امام لگ گئے, خطیب لگ گئے, وہاں تو اگر زیادہ کام کر سکیں گے آپ اپنے مقتدیوں کے ذریعے, تو خود بھی اگر کھال کے بستے پر بیٹھ جائیں گے تو نمازی آپ کو نہ نہیں بول سکیں گے, اتنی کھالیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ جب تک آخری سانس ہے, اگر آپ تاجر بن گئے تو بھی دعوت اسلامی میں سبھی ہے نا, آپ کو مطلب یہ ذہن بنا کر اب لکھوا دیں اپنے اپنے طور پر, آپ تو ابھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ آپ, لیکن یہ لکھوا دیں کہ اب انشاءاللہ میں ہر رمضان المبارک میں بھی جس طرح مدنی مرکز حکم کرے گا میں انشاءاللہ عطیات میں حصہ لوں گا اور وقت دوں گا جتنا وہ مرکز مدنی مرکز مجھ سے طلب کرے گا, اور اسی طرح کھالوں میں بھی پہلے سے بڑھ چڑھ کر اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ کام کرتا رہوں. تو ٹھیک ہے, طے ہوا عطیات رمضان مبارک میں انشاءاللہ. سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو خیر آپ سوچ لیجئے, نہیں نہیں اٹھاتے, نہیں اٹھاتے یہ بیچارے مطلب نصیب میرے ہیں. دیکھو باپ کو کماؤ پتر اچھا لگتا ہے, تو مجھے وہ اسلامی بھائی اچھے لگتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے حکم پر آنکھیں بند کر کے لبیک کہیں جب تک کوئی عذر نہ ہو. ہاں عذر شرعی ہے یا کوئی عذر معقول ہے تو اس کی تو اپنے سمجھے کہ یہ سب کو درپیش ہو سکتا ہے. صرف میری جو مطلب یعنی کہ ناراضی یا جو مطلب یعنی کہ پریشانی وہ سستی کی طرف ہے کہ جو خامہ کا سستی کی وجہ سے یعنی کہ اس طرح کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے, تو ایسا نہ کریں. آپ کی دعوت اسلامی پھلتی پھولتی رہے, اللہ کرے, کیونکہ اب ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن دعوت اسلامی باقی رہے گی انشاءاللہ, اور یہ چلتی رہے گی, تو اس لیے یہ سب آپ مل کر چلائیں گے تو یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. سب حصہ لیجئے گا اور بھرپور حصہ لیجئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو اس رمضان مبارک میں مجھے خوشخبریاں ملیں گی کہ الحمدللہ ہمارے طلباء اور اساتذہ نے ایسا بھرپور حصہ لیا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں قربانی کی کھالوں میں زیادہ اسلامی بھائی حصہ لیتے ہیں یا اس میں حصہ لیا زیادہ. اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو ٹھیک ہے, نام وغیرہ آپ نوٹ کروا دینا اور انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے انشاءاللہ. ابھی نیت کر لیں گے, نیت کا ثواب مل جائے گا, خاص زندہ نہ رہے یا کوئی کسی وجہ سے وہ نہ بھی کر پائے عطیات, تو ابھی نیت دل میں نیت ہوتی ہے. اب دل میں نیت نہیں ہے اس کو اچھا لگانے کے لیے, مجھ کو اچھا لگانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو یہ دھوکہ ہے, یہ گناہ, اس کی توبہ واجب. دل میں نیت ہو تو یہ ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت باریک موضوع کی طرف توجہ دلائی. ایک اور شیطان کے وار سے بھی ہمارے بچنے کی صورت کیجئے کہ اگر کسی کے دل میں یہ آ جائے کہ کھانے جمع کی تو ہم نے سوچا تھا کہ جائیں گے حوصلہ افزائی ہوگی, انعامات ملیں گے, اس طرح تو یہاں تو معاملہ ہی اب دوسرا ہو گیا. شیطان اگر یہ وسوسہ دلائے تو اس کی کاٹ کیسے کریں؟ میں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر تھال پکڑ پکڑ کے یہ کیا, کیا یہ حوصلہ افزائی نہیں تھی؟ سبحان اللہ, جان جوکھم میں اس لیے کہ یہ 100% جوان ہے, انڈر اسٹوڈنٹ, چند مادود چند کے علاوہ یہ جوان ہے. میری عمر آپ کے سامنے, مجھے عوام میں جاتے ہوئے خصوصاً اس طبقے میں, عوام جو بھی ہو اپنی عوام, دنیا بھی جو جانتے ہی نہیں ہے, یہ تو میں مطاروں پہ ایئرپورٹوں پہ جاتا ہوں تو وہاں تھوڑی مجھے سب جانتے ہوتے ہیں, تھوڑے بہت اب پہچاننے لگے لوگ کہ دنیا میں کہیں اور ملک میں بھی جاؤں تو کچھ نہ کچھ پہچان کر بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں میری طرف مدنی چینل کی وجہ سے, تو وہ تھوڑی اس طرح لپٹتے ہوں, باہر ماحول اس طرح کے تھوڑی ہے. یہ میں نے کہا مجھے کہیں گھیر کر دبوچ لیں گے یا کھینچ کر گرا دیں گے تو میں کیا کروں گا, تو ڈر لگتا ہے کہ میرے جیسا آدمی یہ نا کہ جیسے جوان آدمی تو گرا بھی نا تو کپڑے جھاڑتا ہوا فوراً کھڑا ہو کر حشاش پشاش نکل جائے گا. بڑا جو عمر رسیدہ آدمی گرتا ہے, کسی کو تجربہ ہوگا, کسی کی امی یا دادی نانی گری ہوگی تو تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ گرنا جو ہے نا اس کی موت کا سبب ہوا ہے. یہ میرے کو پتا ہے اس طرح کے کیس کے. ایک بار گرتے نا پھر بےچارے وہ بوڑھے جو ہوتے نا یہ سنبھل نہیں سکتے, ریکوری ہوتی نہیں. وہ مشہور ہے نا کہ وہ اترتا خون, عوام میں بھی یہ مشہور ہے, اترتا خون ہوتا ہے بوڑھوں کا. تو وہ جب گرتا ہے تو اس کو چوٹ جو ہے وہ آسانی سے اس کی جاتی نہیں ہے. کہ اب اڑا اڑی ہو گرے آدمی پھر کسی کا پیر لگ جائے کچھ لگ جائے تو اس میں مطلب ڈر لگتا ہے ایک نفسیاتی طور پر. تو میں نے یہ کیا, یہ احسان نہیں رکھ رہا, آپ کو متوجہ کر رہا ہوں افزائی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ایک تو یہ کیا میں نے, پھر میں نے شروع میں اچھے کلمات حوصلہ افزائی کے تعلق سے میں نے کہے, مزدوران مدینہ کی بغیر ہاتھ لگائے ٹھیک ٹھاک پیٹھ پر تھپکی دی آگے ان کو بیٹھنے کی ترکیب ہوئی, ٹھیک ہے نا. مزید میری نیت ہے کہ ان کو تحائف بھی پیش کیے جائیں. سبحان اللہ, میں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ دیگر مقامات پر بھی ابھی نہیں تو بعد میں پتا چلے گا, سن بھی رہے ہوں گے تو بولے گا یار ہم نے بھی تو کیا, ہماری نہ دعوت ہوئی نہ ہمیں تحفہ ملا. باپا ایسے میں تھا گئے ہیں باپا, ہماری دعوت نہیں ہوئی. یہ کہ ان کی دعوت کیسے ہو, یہ آزمائش ہے نا, ان کی دعوت کیسے ہو. یہ بےچارے اب جیسے مرکز الاولیاء بہت بڑا شہر ہے, سردار آباد چھوٹا شہر نہیں ہے, مدینۃ الاولیاء ملتان یہ رہا, یہ چھوٹا شہر تو نہیں ہے, وہاں بھی سینکڑوں ہزاروں عیسائی بھائیوں نے کام کیا ہوگا. پھر صرف طلبا, ابھی طلبا کے بعد اب آئے گا عام اسلام بھائیوں کا مطالبہ شاید آئے گا. طلبا کو بادلوں سے آئے یار آ گیا بابا. ہاں ہے نا, یہ آسمان سے آئے گیا. ایک تو یہ ان کو مطلب یہ کہ کان بھی کھینچتے رہتے کہ یہ احتیاط نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, ہم تو احتیاط بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے. ان کو جب دیکھو سر پہ بٹھا کے رکھا ہے, ہم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ہم کو ہاتھ ملانا ہے تو بولتے ہیں قافلے میں سفر کرو, اور ان کو بن مانگے وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا یعنی کہ تھال پیش کیے. تو یہ ابھی ان کا مقابلہ. پھر دیگر جیسے کہ دیگر شہروں سے مطالبے آ رہے ہوں گے, یہ زمزم نگر تو پچھلی گلی میں ہی ہے, یہ تو بہت قریب ہے. اور یہ باب الاسلام کا باب المدینہ کے بعد سب سے بڑا شہر ہے غالباً, ہے نا, سب سے بڑا شہر ہے یہ. اچھا ان کو آتے دیر بھی نہیں لگتی. اچھا دیوان کی بھی وہاں مثالی ہے, اگر ان کو اشارہ کر دیا جائے تو یہ بسیں بھر کے یہ آئے وقت ہی. اگر ان کو بول دو کہ کل تمہاری دعوت تو آپ دیکھ لیں یہ بسیں الٹ دیں گے یہاں بالکل. تو اب یہ کہ اب ان کو تو پھر بولیں گے یار وہ میر پور خاص کون سا دور ہے, یہ پچھلی گلی میں یا ارلی گلی میں, تو سکھر والے بولے ہم پرلی گلی میں. تو یہ تو پھر بولیں گے پنجاب کے شیر بولیں گے ہم تو جمپے لگا کر پہنچیں گے جسٹ لگا کر. تو اب یہ سب کا ہو نہیں سکتا باپا. ارلی پرلی ساری گلیاں آپ کی باپا, ہم پر کرم کرنا نہ چھوڑیے گا, ہمیں اسی طرح وقت دیتے رہے باپا. مطلب یہ کہ جب یہاں یہ ہوا تو یہ سب حوصلہ افزائی ان کی ہوئی, ان بیچاروں کی حوصلہ شکنیاں. یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی ترکیب بن جائے کہ وہ سارے ملک کے ہو جائیں, تو پھر وہ ایک پڑوسی ملک ہے, پڑوسی ملک ہمارا میرے اعلی حضرت کا ہند جو ہے اس میں پاکستان کے بعد اس میں کام زیادہ ہے, جامعات وہاں بھی ہے تو وہاں بھی وہ بولیں گے ہماری دعوت بھی ہونی چاہیے. تو ان کو تو اپنے یوں ٹال دیں گے, ٹھیک ہے ویزا لے کے آ جاؤ, آ جاؤ, آ ہی نہیں سکتے گے ویزا ہی کون دے گا. ان کو تو اپنے ٹال دیں گے, لیکن اب ہمارے ملک والوں کو کس طرح ہم ٹالیں, ان کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ کہ ایک خصوصیت باب المدینہ کی یوں ہماری سامنے آئی. اب اس میں بھی اگر بولو گے حوصلہ افزائی نہیں ہے, اسی کی نہیں آپ کی دعوت, تو بھی بولو گے ہم کو ہمارے کان کیوں کھینچے. یہاں بابا کچھ عرض کروں گا, عرض یہ کروں گا اس وقت جو کچھ کلام ہوا نا اس کا تعلق میں شاید حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کے باپ کی طرف جانا ہی مطلب ایک الگ موضوع ہے, کیونکہ یہاں پر موضوع تھا یہ کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے ہمیں ثواب ملے, اور کہیں ہم اپنی نیتوں میں اخلاص نہ لانے کی وجہ سے, نیتوں کو درست نہ کرنے کی وجہ سے کہیں ہم اپنی کوششیں ضائع تو نہیں کر رہے. کیونکہ یہ جو مدنی پھول آپ نے بیان کیے اس کا تعلق شاید اس عنوان سے لینا لا لینا یہ اپنے آپ پر ہے لیکن میں تو یہاں بیٹھا مدنی چینل کے ناظرین پہ بھی غور کرتا رہا کہ یہ جامعہ المدینہ سے بات ہو رہی ہے, طلبا سے بات ہو رہی ہے, خالے اور چندوں کے مونس پہ بات ہو رہی ہے, اس پہ عام ناظرین کے لیے کیا. تو عام ناظرین کے لیے بھی اس میں نیت کی درستی کے بے شمار مدنی پھولتے کہ کوشش کرنی ہے, دن رات ایک کرنا ہے, لیکن وہ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے, آخر ایسا نیت کا کیا فرق ہے. تو وہ جو نیت کے فرق کی جو آپ نے ایک دیوار قائم کی ہے اور جو آپ نے ایک جلی اور پردہ سا تھا جو اٹھایا ہے, اس پر اگر ہر اسلامی بھائی ہم سب غور کریں کہ نیت کی درستی کیسے ہونی چاہیے اور کہاں نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ایک جو مثال عطا فرمائی, اسی طرح وہ جو اللہ کی راہ میں جو مسافر نکلے تھے اور ایک نے راستے میں چلتے چلتے توشہ دان لے لیا تھا, خرید لیا تھا اور یہ سوچا تھا کہ لے لیں گے, اگر وہ نہیں کام ہو تو اس کو بیچ دیں گے. تو جب وہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والوں کے نام لکھے گئے تو انہوں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرا نام اس میں نہیں ہے. تو پوچھا کہ میرا نام کیوں نہیں ہے, تو جواب دیا گیا کہ تم نے وہ توشہ دان لیا تھا نا, اور تم نے یہ نیت بھی کی تھی کہ ہم میں اس کو بیچ دوں گا, تو اب ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی راہ میں سفر کرنے والوں میں لکھیں کہ تاجروں میں لکھیں, کہ تم نے تو تجارت کی بھی نیت اس میں شامل کر لی تھی. تو یہ ایک باریک سے مدنی پھول ہیں جن پر ہماری ذہنی اور قلبی توجہ کا ہونا ضروری ہے, ہماری کوششیں ضائع نہ ہو جائیں. مسجد بنانے والے, مدرسہ بنانے والے, جامعہ بنانے والے, کتابیں لکھنے والے, کتابیں چھاپنے والے, کتابیں پڑھنے والے, درس دینے والے, درس سننے والے, سب کے لیے اس میں سمجھتا ہوں کہ مدنی پھول موجود ہیں. اس کو اگر ہم اس جہاز سے لیں تو ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ دونوں مدینہ مدینہ ہو جائے گی. سب اس میں گزشتہ دنوں جن دنوں میں کھانے جمع ہو رہی تھیں, ایک اسلامی بھائی نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کھال دی اور جس نے بھی کھال جمع کی اس کی بھی یوں حوصلہ افزائی ہے کہ باپا نے دوران مدنی مذاکرہ جہاں ایثار ثواب آپ فرماتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو دعوت اسلامی کو کھال دے اور جو دعوت اسلامی کے لیے کھال جمع کرے میں نامہ اعمال کی نیکیاں اس کو ایثار ثواب کرتا ہوں. پچھلے سال دعائیں بھی کی تھی, تو یہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کی خصوصی شفقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتاب سے کچھ مدنی پھول بیان ہو رہے تھے بابا. لبیک. وہ عیسائی بھائی نے لقمہ دیا تھا کہ رضا الہی کے لیے, میں نے دعوت عیسائی محبت میں اس پر پھر بات بہت بڑھ گئی اور میں نے جو کچھ یہ مضمون بیان کیا نا وہ یقین مانے میرے ذہن میں یہ تھا نہیں کہ میں یہ باتیں آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا, یہ عرض کروں گا. یہ انہوں نے رضا الہی کے لیے ہم نے کھالے کیے اس طرح کا لکما دیا اور اس پر یہ سارا مضمون ایسا لگتا ہے کہ ذہن میں ترتیب پا گیا اور میں نے یہ آپ کو عرض کر دیا کہ رضا الہی کے لیے یہ کیٹیگری ہوگی جس نے کیا ہو. باقی رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں رقص بسمل کی بہاریں دیکھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ہو, اور رمضان سے میں نے اس کا قرینہ ملایا اور اس کا انکار ایک نے بھی نہیں کیا. تو بہرحال کے اخلاص یہ رقص بسمل کی بہاریں دیکھنا جو ہے نا, یہاں جو یہ دنیا ہے اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے, اور اگر دلچسپی سے اس کو دیکھا حض نفس کے لیے کہ مزہ آتا ہے, حقیقت ہے مزہ آتا ہے, لیکن آپ سوچے تو صحیح کہ یار ایک جانور کٹ رہا ہے اس کو دیکھنے میں صرف مزہ لینا, آدمی اس پہ عبرت کی نظر ڈالے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا, پھر اپنے آپ کو ڈرائے کہ تو ہوتا تو کیا ہوتا, تجھے موت کا پتہ, اس کو تو موت کا پتہ ہی نہیں ہے. جیسے کہ حدیثوں میں کہ جانوروں کو اگر موت کا علم ہوتا تو تمہیں کوئی فربے یعنی تگڑا جانور کھانے کو نہ ملتا. جانور کو موت کا علم نہیں ہے, اگر موت کا علم ہوتا تو یہ تو گھل جاتا. ہم لوگ ہیں کہ موت کا علم ہے اس کے باوجود ہمیں احساس ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت, ایک بار کہیں سے گزرے تو اونٹوں کوئی چروا اونٹوں کا غول لیے ہوئے تھا, ایک اونٹ بہت مستی کرتا تھا, جاندار تھا, مستی کرتا تھا, پھدکتا تھا, تو آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا اور آگے بڑھ گئے. پھر کچھ روز کے بعد وہاں سے گزرے تو وہ اونٹ جو بہت مستی کرتا تھا وہ ایک جگہ سست پڑا تھا اور گھل گیا تھا, کمزور پڑ گیا تھا. آپ نے چروائے سے فرمایا کہ ابھی میں تھوڑے دن پہلے گزرا تھا یہاں سے تو یہ اونٹ تو بہت مستی کرتا تھا اور اب یہ بالکل کمزور پڑ گیا ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ چروائے نے کہا کہ مجھے اس کے مرض کا تو علم نہیں ہے, کوئی صاحب گزرے تھے چند روز پہلے, انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا, اس کے بعد سے اس کی حالت یہ ہوئی کہ نہ یہ دانا کھاتا ہے, نہ یہ پانی پیتا ہے, نہ یہ چرتا ہے, یہ پڑا رہتا ہے, وہ کمزور ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ یہ فرمایا تھا انکا میتن, بے شک تم مرنے والے ہو. تو یہ نبی کی زبان زبان حق کے ترجمان سے نکلا ہوا ارشاد جو تھا یہ اس کے جانور نے سمجھ لیا, اللہ نے اس کو شعور دیا, اس نے سمجھ لیا تھا, ورنہ جانور کا انسان کی بولی سمجھے گا, وہ نبی کی بات تھی تو وہ سمجھ لیا تھا, اور اس نے وہ اس طرح اس کو علم ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا, تو بس وہ اب کیا چرنا تھا اور کیا پینا تھا اور بس کیا مستی ساری اس کی اتر گئی, وہ اس طرح ہو گیا. تو بہرحال جانور کو موت کا علم ہوتا تو ہمیں کوئی تگڑا جانور کھانے کو نہ ملتا. ہم جو قربانی کے دنوں میں تگڑے تگڑے جانور دیکھتے ہیں نا, تو یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ ان کو ذبح ہونا ہے, کچھ بھی پتا, ان کو باندھتے ہیں گراتے ہیں تب بھی ان کو شعور نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, سر تکلیف ہوتی ہے کیوں کر رہے ہیں نہیں پتا ہوتا, ورنہ تو یہ کسی کے ہاتھ میں کیسے ہے, کھونٹے سمیت کھونٹا اکھاڑ کے بھاگ جائے اور کتنوں کو سلا دے ٹکرے مار مار کے, ان کو علم نہیں ہوتا یہ سب مجھے قتل کریں گے مل کر, ایک طرح سے مطلب انہیں ماریں گے نا, اس کو ذبح کریں گے. تو اب یہ کہ اس کو یوں غور کرے کہ یہ ذبح ہو رہا ہے, اس کو پتہ نہیں تھا اس سے پہلے, مجھے ایک تو پتہ ہے اور اس ذبح میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ تڑپ رہا ہے, اور انسان کی جب مرنے کی گھڑی آئے گی, موت کا وقت آئے گا, نزعہ اس پر طاری ہوگی, تو موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہوگا. اس کو تو ایک چھری چلی ہے, وہ بھی ہے نا ایک چھری, اور ادھر تلوار, چھری نہیں تلوار, ہزار وار سے بھی سخت, یا ہزار وار کے برابر ایک جھٹکا, وہ بھی اس کو تو ایک ہی بار چھری چلی ہے. تو اس ذبح سے اس میں تکلیف نزعہ میں زیادہ ہے. تو مجھے ابھی وہ درپیش ہے, وہ مرحلہ مجھے درپیش ہے کہ میں چونکہ اب پیدا ہو گیا ہوں, انسان ہوں, جانور نہیں ہوں, تو اس لیے مجھے موت کا علم بھی ہے اور مجھے نزعہ کی سختیوں سے گزرنا بھی پڑے گا. وہ سختیاں کیسے برداشت؟ تو یوں ذبح کے مناظر دیکھنے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی کیفیات کو یاد کرے, اپنے لیے اس میں سے عبرت کے مدنی پھول حاصل کرے کہ یہ تڑپتا ہے میں تو تڑپ بھی نہیں سکوں گا. جی ہاں, نزا کی سختیاں طاری ہوتی ہیں نا جب, تو اس کو فرشتے باندھ دیتے, ورنہ تو روایت میں کہ جنگلوں میں بھاگتا پھرے, اتنی شدید تکلیف ہوتی. یہ سب ہمارے ساتھ گزرنا. پھر یہ کہ جانور کا تماشا دیکھنے والوں, اس جانور کو اس بات کی کوئی مطلب ہے نہیں کہ ہے ہی نہیں, ترکیب ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان پر جانا یا نہیں جانا, کچھ ہے ہی نہیں اس کا. وہ ہم اس خطرے سے دو چار ہیں کہ خدا جانے ہمارا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. اگر نزعہ میں ہمارا ایمان ضائع ہو گیا, اگر یعنی کہ ہمارا ایمان برباد ہو گیا, خدا نہ کرے برا خاتمہ ہوا, کفر پر موت آ گئی, تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم. آج تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بور ہو جاتے ہیں, اور جہنم میں جو کفر پر جو مرا ہوگا, جہنم میں شدید عذابوں کے بعد جب صرف کافر رہ جائیں گے, مسلمان جو معاذ اللہ گئے بھی تھے اندر, وہ جب نکل آئیں گے اپنا عذاب پورا ہونے کے بعد, بلکہ عذاب پورے ہونے سے پہلے شفاعت سے نکل آئیں گے سرکار کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ایک لمحے کا عذاب بھی کسی سے برداشت نہیں ہو سکے گا. یہ نہ سوچے کہ چلو نکل تو آئیں گے نا, تو یہ تو اگر کوئی عذاب کو ہلکا سمجھ کر اگر یہ کہے گا کہ چلو نکل تو آئیں گے نا, بلکہ یہ جملہ اسی طرح ہے, تو نعوذ باللہ, عذاب کو ہلکا سمجھنا, اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا, یہ کفر ہے. تو جس نے یہ ذہن بنا کہ چلو یار گناہ کر لیتے ہیں, عذاب سہ لیں گے, نکل تو آئیں گے نا, اب وہ کبھی نہیں نکلے گا. تو اسلام چلا گیا, ایمان چلا گیا اس کا, اللہ کے عذاب کو اس نے ہلکا جانا, تو اب کبھی بھی نہیں نکلے گا کہ ایسا شخص ایمان سے چلا جاتا ہے, اس کا مرتد ہو جاتا ہے. تو یوں اپنے لیے ذبحہ اور رقص بسمل کے بہارے دیکھنے میں اپنے لیے عبرت کا سامان اگر آدمی سوچتا رہے تو اس کا دل نرم پڑے گا, اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں. لیکن ہم ایسے کہاں ہیں, ہم تو قہقہے مارتے ہیں, ہنستے ہیں, اور ایک دم غور سے دیکھتے ہیں اور کٹتے ہوئے منظر دیکھتے ہیں, اور اگر جانور ادھ کٹا گردن چھڑا لے تو ہم تماشا بنائیں, مزہ ہے, یا بندھا ہوا جانور بھاگے تو رونے کے بجائے ہنسے تالیاں بجائیں. ہماری وہ کیٹیگری ہے بدقسمتی سے, ہمارے اندر مطلب یعنی کہ اس بے بس جانور پر رحم کا مادہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذبح کرنا جائز ہے, سنت ہے, بلکہ ذبح کرنا چاہیے, اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے. الحمدللہ میں نے بھی کی ہے ذبح, یہ کرنا چاہیے, لیکن اس پر رحم بھی کھانا چاہیے. جیسے کہ حدیث پاک میں کسی نے عرض کی, یا رسول اللہ مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے رحم آتا ہے, تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ جو رحم کرے گا اس پر بھی اللہ تعالی رحم فرمائے گا. تو ہمیں یہ کام کرنا بھی ہے, اور ساتھ میں رحم بھی, اس کا بھی مادہ رکھنا ہے. اس کو تماشا نہیں بنانا, نفس کے لیے یہ کام نہیں کرنے. آئندہ جن کا یہ ذہن نہیں تھا, انشاءاللہ ایسے مواقع پر امید ہے کہ اس طرف توجہ کریں گے کہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو آدمی اپنی موت کے تصور میں کھو جائے اور عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھے. تماشا مزہ یہ نہیں, یہ نہیں, یہ اپنی ڈکشنری میں ہونا نہیں چاہیے, صرف اپنے لیے بس یہ عبرت کی نظر سے دیکھیں. تو بہرحال مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو, ٹھیک ہے نا, تو یہ دیکھنا بھی ایسا ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے اور ہمارے لیے نفع اخروی کا باعث بن جائے. اسی طرح آپ ماشاء اللہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی کو مسئلہ بتانا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی کو کوئی حکایت سنانی ہے, کسی کو روایت سنانی ہے, کسی کو پڑھنا ہے تو کسی کو پڑھانا ہے, تو یہ سب کے سب رضا الہی کے لیے ہو, محض دنیا کے لیے نہیں ہو کہ صاحب بس پڑھ لوں ذرا, آواز اللہ نے اچھی دی ہے, بڑی مسجد میں خطیب بنوں گا اور فلاں مقرر جیسا میں خطاب کروں گا, اللہ نے آواز بھی اچھی دی ہے, اتنی مشق کروں گا کہ فلاں نعت خوان کا ریکارڈ توڑ دوں گا. ٹھیک, تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ خیالات پالنے والا جو ہے نا, یہ اچھا بندہ نہیں. اپنے نفس کے لیے جو اس طرح کی ترکیبیں سوچتا ہے وہ اچھا بندہ نہیں ہے. کہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کیا ہے, اور اس طرح کے دین رکھنے دین جاننے والے, اس طرح کے مبلغ, اس طرح کے مقرر, اس طرح کے مسئلے بتانے والے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ دیکھو دنیا میں تو سب کو پتہ نہیں چلتا, آخرت کا انجام خدا جانے. دنیا میں بھی بعض اوقات ایسا انجام ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. چنانچہ میں آپ کو احیاء العلوم جلد اول مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, علمیہ کے مدنی علماء نے جس کا ترجمہ کیا, اس سے کچھ مدنی پھول دینے کی نیت تھی میری, تو وہ عرض کرتا ہوں. باپا وہ قربانی کا جیسے ابھی آپ بیان کر رہے ہیں نا عبرت کا اور یہ سب, تو واقعتاً بعض واقعات عبرت سے ایسے ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ قربانی ہی کے دنوں کا واقعہ ہے, پنڈی کا واقعہ ہے شاید, کہ ایک شخص میں نے معلومات دی ہے کہ وہ اپنا ہی جانور ذبح کر رہا تھا اور وہ جانور بتکا, اور وہ چھری جو جانور کے گلے پر پھر رہی تھی, جانور کے بدکنے سے وہی چھری اس جانور کو ذبح کرنے والے کی گردن پر پھر گئی اور وہ انتقال کر گیا. اب یہ اس میں یہ غور کرے آدمی تو اس میں سنسنی تو ہے, اچھا مگر عبرت کتنی ہے کہ کس طرح انسان کو موت آ جاتی ہے. جانور ذبح ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے یہ بھی تو عبرت اور خوف کی بات ہے کہ جانور بدکا اور گوشت فروش کے ہاتھ سے چھری اچھلی, جانور اچھلے گا اس کی ٹکر لگی چھری اچھلی, اور قریب دیکھنے والے کسی تماشبین کی آنکھ میں گھپ گئی, گلے میں بھک گئی, پیٹ میں گھس گئی, کیا کہیں, چھری تو تیز ہوتی ہے نا, ہاتھ کٹ گیا, پیٹ کٹ گیا, نسیں کٹ گئی کہیں کہ نازک نسیں, خون بہ گیا, موت واقع ہو گئی یا بے ہوش ہو گئی یا شدید زخمی ہو گئے, کچھ بھی ہو سکتا. بعض اوقات یہ بھی واقعات ہوئے کہ بڑے جانور کی ٹانگیں باندھتے ہوئے ٹانگ چھوٹی ہے, خصوصاً پچھلی ٹانگ, اگلی ٹانگ تو زور سے لگ نہیں سکتی, وہ یوں کم ہی مطلب جاتی ہے, پچھلی ٹانگ زور سے یوں جاتی ہے پیچھے کی طرف. تو بڑے جانور کی ٹانگ جو میں نے سنا تھا واقعہ ایک بہت پہلے, کہ وہ ٹانگیں باندھ رہے تھے اور ٹانگ اس کی چھوٹی پچھلی, اور جو باندھ رہا تھا اس کے یہاں لگی اور وہ مر گیا, شدید چوٹ آئی. بڑے جانور کی جب اس شدت کے ساتھ ٹانگ چھوٹے گی تو شیر بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کی طرف, اتنی خوفناک مطلب یعنی کہ وہ چوٹ ہوگی. عبرت اچھل کے پڑا تھا, پڑا ہوگا, یہ عبرت ہے. عبرت اسی طرح ذہن نہیں ہے ہمارے محلے میں, ہمارے محلے میں, میں گوشت فروشوں کے محلے میں ہی میں نے اٹھان لیے, چھ مہینے کی میری عمر تھی, ہم نے جس علاقے میں گو گلی اولڈ سٹی ایریا میں کہلاتی ہے, گو میں نے گائے, تو گو گلی گائے گلی میں رہتے تھے ہم, تو وہاں گوشت کی دکانیں لگتی تھی, تو ہمارے مطلب یعنی کہ محلے کے گوشت فروش جو تھے ان میں ایک گوشت فروش جو سلوٹر ہاؤس میں کام کرتا تھا کمیلے میں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں روزمرہ کے, اس کا تعلق بقرعید سے نہیں ہے, تو وہ اپنے جانور کاٹ رہا ہوگا وہاں, تو پانی بھی بہت بکھرا ہوا ہوتا ہے وہاں, کہیں اب دیکھو موت کا سبب کیا بنا کہ وہ کہیں کی بجلی کی تار لیک ہو گئی ہوگی, تو وہ پانی میں کرنٹ پھیل گیا اور وہ پانی میں کھڑے کھڑے اس کو کرنٹ بجلی نے پکڑ لیا, وہ بیچارہ مر گیا. میں جانتا ہوں اس کو پھول جیسا نوجوان تھا یار, اللہ بیچارے کی مغفرت کرے. ہمارے بالکل وہ محلے میں ہمارے گھر کے پاس اور ہماری برادری کا میمنی بولنے والا وہ نوجوان تھا, چھوٹا تھا جب سے میں اس کو جانتا ہوں. یہ عبرت کی جا ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تو آپ ماشاء اللہ طلبہ علم دین ہیں, تو علم دین کے تعلق سے صرف یہ کہ عالم بن جانا اس کو کافی نہ سمجھیں, بلکہ اس میں بھی وہ اچھی اچھی نیتیں بہت ضروری ہیں. چند روایتیں احیاء العلوم سے میں عرض کرنے لگا ہوں, جس میں ایک حکایت بڑی دردناک حکایت ہے. حاجی عبدالحبیب بھائی آپ بھی توجہ کے ساتھ آپ کے طلبا اسلام بھائی سنیں, کیونکہ اس وقت جب ہم آپ کی طرف آئیں گے نا تو اب تک کے بیان کیے گئے مدنی پھولوں کے کچھ سوالات میں نے لکھ لیے ہیں جو آپ کی ذہنی آزمائش کے لیے. ہم پہلے آپ سے پوچھیں گے, اس کے بعد ہم آپ کو براہ راست کریں گے کہ اب تک امیر سنت نے جو فرمایا اس کے متعلق آپ کے اسلام بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. نگران شورا کی حکمت کو لاکھوں سلام. ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا, اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے حضرت سیدنا موسیٰ صفی اللہ علیہ السلام نے بیان کیا, مجھے حضرت سیدنا موسیٰ نجی اللہ علیہ السلام نے بتایا, مجھے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے خبر دی. میں یوں روایتیں بیان کرتا تھا, یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گیا, اس کے پاس کافی دولت آ گئی. ظاہر ہے کہ نبی کے ساتھ رہنے والا ہو اور نبی کے ساتھ رہتا ہو یا اظہار کرتا ہو کہ مجھے بتایا موسیٰ علیہ السلام نے, مجھے یوں بتایا تھا جو میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ کی طرف نہیں کہہ رہا. صاحب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا ہے, تو نذرانے تو شکرانے یا خدا جانے کیا صورت نہیں لکھی اس میں, وہ مالدار ہو گیا. یہاں تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا. جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نہ پایا تو اس کے بارے میں پوچھنے لگے, لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی. حتیٰ کہ ایک دن آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا, اس کے ہاتھ میں ایک خنزیر تھا جس کے گلے میں کالی رسی تھی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا, کیا تم فلاں کو جانتے ہو؟ انہیں اسی شخص کے بارے میں دریافت کیا, کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یہی ہے, جو اس وقت میرے پاس خنزیر ہے نا یہ وہی شخص ہے. آپ علیہ السلام نے بارگاہ رب الانام میں عرض کی, یا اللہ اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے یہ خنزیر بن جانے کا سبب دریافت کروں. اللہ تعالی نے آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی. اگر تم مجھ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرو جن کے ساتھ آدم اور دوسرے انبیاء نے کی تھی, جب بھی قبول نہ کروں گا, لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. اب غور سے سنیے, کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دین کے بدلے دنیا کماتا تھا. معاذ اللہ, العیاذ باللہ. مزید امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں, اس سے بھی زیادہ سخت یہ روایت ہے جو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کے فتنے میں سے کہ اسے تقریر سننے سے تقریر کرنا زیادہ پسند ہو. بہت سمجھنے کی بات ہے, لیکن بیان کرنا زیادہ پسند ہو بیان سننے سے. سننے میں نام نمود کرنے میں ہوتا ہے نا سب, نام نمود, واہ واہ صاحب وہ کیا بیان کیا ہے نا, بہت سارے اس میں وہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں بیان کرنے میں. خیر, عالم کے فتنے میں سے ہے کہ اسے تقریر سننے سے تقریر کرنا زیادہ پسند ہو, حالانکہ تقریر کرنے میں بناوٹ اور مبالغہ ہو جاتا ہے اور تقریر کرنے والا غلطی سے محفوظ نہیں, جبکہ خاموشی میں سلامتی اور علم ہے. بعض علماء اپنے علم کو جمع رکھتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ علم دوسروں کے پاس پایا جائے. ایسے لوگ جہنم کے پہلے طبقے میں ہوں گے. بعض علماء وہ ہیں جو اپنے علم میں بادشاہ کی طرح ہیں, کہ اگر ان کے علم میں سے کسی چیز کے متعلق ان پر اعتراض کیا جائے یا ان کے حق میں کمی کی جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں. ایسے علماء جہنم کے دوسرے طبقے میں ہوں گے. کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علم اور عمدہ گفتگو معزز اور مالدار لوگوں کو ہی پیش کرتے ہیں, جو صرف شخصیات کے حلقوں میں بیان کرنا پسند فرماتے ہیں. وہ ذرا اس پر توجہ فرمائیں. کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا علم اور عمدہ گفتگو معزز اور مالدار لوگوں کو ہی پیش کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو اس کا آن نہیں سمجھتے. ایسے علماء جہنم کے تیسرے طبقے میں ہوں گے. بعض علماء اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر کر لیتے اور غلط فتویٰ دیتے. اللہ عز و جل تکلف کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. ایسے علماء جہنم کے چوتھے طبقے میں ہوں گے. بعض علماء دوسروں کے سامنے یہود و نصارہ کا کلام بیان کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے ان کے علم کی قدر ہو. ایسے علماء جہنم کے پانچویں طبقے میں ہوں گے. یہ اس کو میں تھوڑا یوں, جیسے کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جو مسلمان ہوئے, تابعی تھے. ان سے اسرائیلیات کی روایات بہت زیادہ منقول ہیں. یہی یہودیوں کی, اور انہوں نے بہت ساری مسلمان یہودیوں کی بہت ساری روایت انہوں نے نقل کی. یہودی علماء, یہودی اولیاء کی روایت نے اس وقت, یہ ظاہر اہل حق تھے جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, تو اب یہ دوسرے جو یہودی نصارہ جو بھی ان کے دین تھے وہ سب ختم ہو گئے. اب ان سرکار پر ایمان لانا یہ ان کے لیے فرض ہو گیا. جو لائے لائے, نہیں لائے نہیں لائے, تو یہ ایمان لائے تھے. سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ جیسے اسرائیلیات تو یہ تو خیر تابعی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے, تو اب اگر کوئی یہود و نصارہ کا کلام بیان کرے کہ صاحب اگر کوئی مناظر بائبل میں یوں ہے تو وہ صاحب تورات میں یوں ہے, جناب والا زبور میں یوں منقول ہے, میں دکھا سکتا ہوں. اگر کوئی مناظر کہے تو لوگ کیا کہ اس کی معلومات تو دیکھو, ہم نے تو ابھی تک زبور شریف کی زیارت بھی نہیں کی اور یہ بولتا میں دکھا سکتا ہوں اس میں بھی یوں ہے. ایک میں سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو, خدا جانے زبور شریف اب یعنی کہ مصحف شریف کی صورت میں کتابی صورت میں ہے بھی یا نہیں, تھی تو بہت زیادہ ضخیم تھی زبور شریف. تو بلہ معلوم, تو ہر حال یہ کہ کچھ بعض علماء دوسروں کے سامنے یہود و نصارہ کا کلام بیان کرتے ہیں تاکہ وجہ سے ان کے علم کی قدر ہو، ایسے علماء جہنم کے پانچویں طبقے میں ہوں گے. کچھ علماء اپنے علم کو لوگوں میں شہرت، فصیلت اور مروت کا ذریعہ بناتے ہیں، وہ جہنم کے چھٹے طبقے میں جائیں گے. اور بعض علماء ایسے ہیں کہ جن پر خود پسندی اور تکبر کی کیفیت طاری رہتی ہے، اگر واعظ کریں تو سختی کرتے ہیں، مگر جب انہیں نصیحت کی جائے تو ناک چڑھاتے. وہ جہنم کے ساتویں طبقے میں ہوں گے. لہذا اے بھائی، خاموشی کو لازم کر لو، اس کے ذریعے شیطان پر غالب آ جاؤ گے. بغیر تعجب کے مت ہنسو اور بغیر ضرورت کے مت چلو. ہاں، ایک روایت میں ہے، کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے، یہ اس میں میرے لیے بہت بڑی عبرت ہے اس روایت میں، اللہ تعالیٰ میرے حال پر ہے. کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کو بھر دیتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوتی. تو کسی کے علم کے ڈنکے بچتے ہوں، کسی کے تقوی کی شہرت ہو، لوگ اس کے دیدار کو ترستے ہوں، اس کو چھونے کے لیے بے قرار رہتے ہوں، اس کی مسکراہٹ پر جان قربان کرتے ہوں، اتنا وہ مشہور ہو، معزز ہو، لیکن اس کو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ کتنی شہرت ہو اللہ تعالی بے نیاز ہے. ہو سکتا ہے وہ علم الہی میں اس کی حالت کچھ اور ہو، اور اللہ تعالی کے نزدیک تو یہ نا کہ کسی بندے کی تعریف اتنی عام ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کو بھر دیتی ہے، جبکہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوتی. اس میں ہم سب کے لیے درس ہے، میرے لیے زیادہ درس ہے اس میں، اور جو شہرت کے بھوکے ہیں ان کے لیے بھی کم درس نہیں ہے. اس طرح دنیاوی طور پر جتنے بھی، میں کرکٹ میں نام کروں گا تو میں صاحب وہ فلم انڈسٹری میں نام کروں گا، تو صاحب میں تجارت میں نام کروں گا، تو میں فلاں فن میں نام کروں گا، یہ بھی غور کریں کہ نام ابو جہل سے آپ کا بڑا ہو نہیں سکے گا. ابو جہل کو کتنا عرصہ ہو گیا، 1500 سال ہو گئے اس بدبخت کو مرے، نام ابھی تک اس کا. صرف مجھے نہیں، جو مسلمان شعور رکھتا ہے اس کو پتا ہے ابو جہل کا نام ہے، مشہور ہے نا. اس کی شہرت اس کو کیا دلائے گی، اس کو نہیں بچا سکتی. یزید کا نام کم ہے کیا، یزید پلید، پلید بولا نا میں نے، رحمت اللہ تعالی علیہ تو نہیں پڑھا میں نے، عقیدت کا اظہار بھی نہیں کیا اس سے، پلید بولا. تو اس کی شہرت بھی ایسی ہے کہ ابو جہل سے کم نہیں ہے شہرت اس کی. یزید کو بھی سبھی جانتے ہیں جو بھی تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں، کہ یہ ایک ایسا بد نصیب شخص گزرا ہے جس نے نواسۂ رسول کو شہید کروایا. اسی طرح ابو لہب، اس کی تو شہرت تو ایسی ہے کہ قرآن کریم میں پوری ایک سورت اس کے نام پر ہے، سورہ لہب. اسی طرح فرعون، نمرود، سب سے زیادہ مشہور شخصیت، کیونکہ یہ تو اپنے اپنے زمانے کے بعد مشہور ہوئے ہیں. ابو جہل تو اپنے زمانے کے بعد مشہور ہوا نا، اپنے زمانے میں مشہور ہوا، بعد میں، اس سے پہلے مشہور نہیں تھا. ایک ایسی شخصیت جو پہلے سے مشہور چلی آ رہی ہے، اس کا نام ہے شیطان. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پڑھتے ہیں نا اس پر. اس کی شہرت سب سے زیادہ ہے، اس کی شہرت اس کو کیا نفع دے گی، کیا فائدہ دے گی؟ طے ہے کہ یہ جہنم میں جلے گا، اس لیے کہ اس پر قرآن نے فتویٰ دے دیا، کیا نا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. جو کافروں سے ہو گیا وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا، کبھی بھی نہیں، ناممکن، محال. تو یوں شہرت کے بھوکے جو ہیں وہ ذرا فرعون، حامان، نمرود، بلکہ شیطان کی طرف بھی توجہ رکھے، شہرت ان کے پاس بھی تھی، شہرت نتھنگ, اللہ تعالیٰ کے یہاں گمنام بندوں کے اپنے فضائل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت دیتا ہے تو اس کو آزمت آئی, اس شہرت کی آزمائش میں پاس ہونا جو ہے نا یہ ذہنی آزمائش میں پاس ہونے کی طرح نہیں ہے, بہت مشکل ہے. جی ہاں بہت مشکل ہے. یہ ذہنی آزمائش والے بھی غور فرما لیں کہ کہیں شہرت کے بھوکے تو نہیں ہیں. جیسے سوال ہوا تھا کہ وہ محلے میں اسکرین لگا کے دیکھا تھا, وہ بڑا نام ہو گیا, لوگ ملنے آتے ہیں, شہرت ہوئی, بڑی شہرت ہوئی ہے. تو یہ اگر شہرت سے پھول گئے تو ان کو اللہ کی خفیہ تدبیر کو نہیں بھولنا چاہیے. اس شہرت سے اللہ کا, اس شہرت کے شر سے, یعنی اس شہرت کے اندر جو شر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. میں بھی پناہ مانگتا ہوں, میں ایک بار نہیں, میں ہزار بار کہوں نا کہ مبالغہ, بار ہاں میں ڈر جاتا ہوں اپنی شہرت کی وجہ سے, اپنی مقبولیت کی وجہ سے کہ خدا جانے میرا ہوگا کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر میں نے کچھ نیکیاں کر بھی لیے تو دنیا میں شہرت کے ذریعے, عزت کے ذریعے ہاتھ چموا کر, میری عزت کروا کر, نذرانے شکرانوں کے انبار لگوا کر مجھے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا گیا ہو, اور آخرت میں کہیں میرا معاملہ خالی کا خالی نہ ہے. یقین میں بار بازوں کا اس کا ڈر لگتا ہے, اور آج سے نہیں, یہ برسوں سے میرا احساس ہے, بہت سال, کہ میری شہرت کہیں مجھے لے نہ ڈوبے. کیونکہ یہ شہرت جو ہے اس میں تکبر سے دوستی جلدی کر لیتی ہے. شہرت جو ہے دوسروں کو حقیر جاننا, یہ اس میں بہت امکان پایا جاتا ہے. مقبولیت میں بھی یہی امکان ہوتا ہے, ذہانت میں بھی یہی امکان ہوتا ہے. ذہین اگر اللہ کی توفیق اس میں شامل نہ رہے, شامل حال نہ رہے, تو ذہین جو ہے وہ اپنے سے جو کم ذہین ہے, اکھڑ جس کو بولتے ہیں, کند ذہن, تو اس کو یہ حقیر جانے گا. اب اور تکبر ہے یہی کہ کسی کو اپنے سے گھٹیا جاننا, حقیر جاننا. یہ ذہن جو جیتتے ہیں ذہنی آزمائش میں, ان پر ان ہتھیاروں کو شیطان وار کر سکتا ہے. میں ہر ایک کے لیے کہتا نہیں کہ کرتا ہی ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کرتا ہی ہو اور یہ اس مقابلے میں بھی جیت جاتے ہوں, اور اس نے ذہن قائم رکھے ہم, لیکن ان کو اپنے طور پر غور کرنا ہے کہ کیا میں جیت جاتا ہوں. یہ اسکرین ہمارے محلے میں لگے تو یہ کس نے بتایا, محلے والوں نے بتایا یا میں نے بتایا سب کو ہنس کے خوش ہو کر, اے میرے سے ملنے آتے ہیں, میری بڑی شہرت ہو گئی ہے, مجھے تحفے مل رہے ہیں, اپنا تو وہی نام ہو گیا. نام اگر یہ آپ نے بتایا تو کیوں بتایا, اس نیت پر غور فرما لیں کہ یہ حب جا ہے یا نہیں ہے. حب جا مانے شہرت اور عزت سے محبت, اس میں اتنی ہلاکت ہے جتنی مال سے محبت میں بھی نہیں. مال سے محبت میں بھی ہلاکت ہے, اس میں زیادہ ہے شہرت کی محبت میں. کیونکہ لوگ شہرت پر مال قربان کرتے ہیں, جیسے الیکشن آتے ہیں بازو کا, لوگ الیکشن لڑتے ہیں, کروڑوں روپیہ اڑا دیتے ہیں, ارے بھائی تم نہیں جیتو گے, فلاں بہت مضبوط ہے. نام ہوگا یار, بدنام ہی صحیح, نام تو ہوگا, نام کی پڑی ہوتی ہے. میں ہر ایک کے لیے نہیں کہتا, میں جنرل بات کرتا ہوں, ہر ایک اپنے دل سے پوچھے کہ یہ کیوں کر رہا ہے سر, کیوں تصویریں بنوا رہا ہے, کیوں اخباروں میں چمک رہا ہے, کیوں اشتہار میں نام ڈلوا رہا ہے, کیوں القاب پورے نہیں آئے, کم القاب آئے تو دل رنجیدہ کیوں ہے, دبی دبی زبان میں شکوا کیوں ہے کہ یار یہ سے روکھا سا نام ڈال دیا میرا. پتا نہیں میں پیری مریدی کرتا ہوں, پیرے طریقت نہیں لکھا مجھے, لے مجھے تو رہ بھرے شریعت بھی کہا کرتے, تم نے یہ بھی نہیں لکھا. یعنی آپ یقین مانے یہ ناموں اور القابوں پر بھی بعض اوقات ناراضیاں ہوتی ہیں, بعض نہ سمجھ قسم کے ہوتے ہیں لوگ جن کو نہیں شعور نہیں ہوتا, یعنی اس کی معرفت نہیں ہوتی, تصوف کا انہوں نے یا تو مطالعہ نہیں کیا ہوتا, یا علم ہوتا ہے لیکن اس کی روح سے وہ بےچارے نہ آشنا ہوتے, بھول جاتے. لیکن خیر سب کا یہ حل نہیں ہوتا, اور ہم نے کسی پر بدگمانی کرنی بھی نہیں کہ صاحب یہ یوں کر رہا ہے, یہ بھائی مالداروں کے پاس ملتا ہے تو یہ خالی بھائی وہ شخصیات کے حلقے میں بیان کرنے, ٹائٹ کپڑے پہن کر کلف والا امامہ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، ویسے اجتماع میں بھی نہیں آتا. کسی بار آپ کو کچھ نہیں بولنا، آپ کی ایک انگلی اٹھی، تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ، اے ایسوں کو میرے حوالے کر دیں، میرے ہاتھ میں آئیں گے میں کان کھینچوں گا، آپ کسی کو کچھ نہ بولیں. یہ میں جس کے کان میرے ہاتھ میں ان کے کھینچ رہا ہوں، جن کے چھوٹ گئے چھوٹ گئے. یہ بھی سمجھانے کے درس کر رہا ہوں کہ جانے کے اپنے اپنے دل پر سب غور کریں، اور یہ میں نہیں سمجھا رہا، یہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سمجھا رہے ہیں، اور دامن مصطفیٰ تھام کر سمجھا رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ ہم نے ابھی حدیثیں سنی ہیں، روایتیں سنی ہیں، اس کے ضمن میں مدنی پھول. تو میں اپنا کیا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں ذرا میں وہ اللہ رسول کے احکامات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، شریعت کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اور جہاں خلاف شریعت کوئی بات، کوئی لفظ میرے منہ سے نکلے، خدا کے واسطے مجھے آخرت کی باز پرس سے بچانے کے لیے فوراً میری اصلاح کر دیجیے گا. میرے بچہ بھی اگر کوئی میری اصلاح کی بات کرتا ہے، یہ میری کوالٹی ہے. میں اس سے کبھی زندگی میں جھاڑا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا، ہے نہیں کوالٹی نہیں. کہ بات اپنے فائدے کی کرتا ہے نا، انداز اگر بازو کا رف ہوتا ہے سمجھانے کا تو وہ صدمہ ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں جو فائدے کی بات ہے آدمی وہ لے لے، اپنے کام کی بات ہے نا آنے انداز جو بھی ہے نا. ڈاکٹر انجیکشن گھونپتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن فائدے کی بات ہے نا، دوا جائے گی تو فائدہ انشاءاللہ پہنچائے گی. یوں کوئی اپنے کپڑوں پر بچھو دیکھ لے اور جھاڑ کر بولے دیکھ دیکھنا کر کے دھکا مارے، اور وہ بچھو ہے بچھو، آپ بچھو جھاڑیں گے، تب اس نے آپ کو جو جھاڑ کر کہا اس جھاڑ کو بھول کر آپ نے یہی کہنا ہے شکریہ جزاک اللہ، یا اگر انگریزی کا بھوت سوار ہے تو تھینک یو ویری مچ بول دیں گے، یہی کہیں گے. اور کیا آپ اس سے لڑائی نہیں کریں گے کیا؟ اس نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کا بچھو بتایا، پہلے جھاڑ کے بتایا. تو اس طرح اگر کسی نے کوئی ایسی دینی طور پر ہماری اصلاح کی اور جھاڑ کے کی، تو ہم کو یوں اپنے من کو منا لینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھاڑ کے سمجھایا کرو. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو بہرحال یہ کہ دین سیکھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں. اللہ کے دین کی خدمت کے جذبے کے تحت، اولا کلمۃ الحق کے ولولے کے تحت کہ میں اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، اللہ تبارک و تعالی کا نام بلند کروں گا، میں قرآن کی تعلیمات عام کروں گا، میں حدیث پاک کی تعلیمات عام کروں گا، اور عشق رسول کی شمع ہر جگہ فروزاں کروں گا، اپنی ذات کے لیے، واہ واہ کے لیے، اچھی تنخواہ مل جائے گی، آواز اچھی ہے، فنا فن یہ وہ، میں بس پیٹ کی، ارے یار یہ جس نے پیدا کیا روزی تو اس نے دینی دینی ہے، جب تک زندہ رکھنا مقدر فرمائے وہ عطا فرمائے گا روزی، اس کا کرم اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، ہاں اسی کو راضی کرنے میں لوگوں نے. تو اس لیے کوئی طالب علم کسی دوسرے طالب علم کو حقیر نہ سمجھے، کسی کی توہین نہ کرے، اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے. اسی طرح ذہین طلبہ، اسی طرح جو ذہنی آزمائش میں تشریف لائیں وہ، اسی طرح قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے، میں نے اتنی کی تو سستا دی، یہ یار یہ خالی کھانے کے لیے آ گیا ہے، میں جانتا ہوں کتنی کھالے کرتے، پوچھو اس کو کتنی کھالے، یہ نہیں. آپ پردہ رکھو، اگر کوئی اس طرح کا آ بھی گیا ہے پردہ رکھو. میں سمجھا چکا نا، انشاءاللہ توبہ کر لی ہوگی اس نے، ہے نا. اگر اس نے دھوکہ دے کر بھی کیا ہے تو اب اس کا پیچھے سے تذکرہ یہ غیبت نہیں تو کیا ہے، اور سامنے سے تذکرہ دل آزاری نہیں تو کیا ہے، سمجھانا ہے تو حکمت عملی سے اس کو سمجھایا جائے، ٹھیک ہے. لیکن یہ طنز کرنا یا پیچھے سے بات کرنا اپنی برتری کہ میں نے اتنی کھا لے کر دی، وہ تھوڑی کی وہ سست ہے، وہ تو کھال اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، میں نے پھر وہ اس کو گھسیٹنے میں مدد کی تھی، یار بس یار چھوڑو یار، یہ نہیں یار، آپ کا کام یہ نہیں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے میرے بھائی. آج جی سے ملے گی، ان کی ساری سے ملے گی، پیار محبت کے ساتھ اس نے سلوک سے ملے گی، کسی کا مذاق اڑا کر نہیں ملے گی، کسی کو گھٹیا سمجھ کر نہیں ملے گی، کسی کا دل دکھا کر نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح اپنے استادوں کی بھی کہ یار یہ میرا استاد نے کھالے کٹی نہیں کی اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, چندہ بھی نہیں کرتا, یہ ایسے ہی ہے بس, وہ پڑھاتا بھی ہے تو ہم کو سوال کرتا ہے اور جان جان کے بھرم رکھتا ہے کہ اس کو آتا نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے ہم کو پوچھ کر پھر وہ ترکیب بنا لیتا اپنا, وہ پردہ ڈال, ایسی حرکتیں نہیں کیا کریں, ایسی غیبتیں جو اپنے استاد کی اس طرح بے ادبیاں کرے, توہینیں کرے, غیبتیں کرے, تو علم دین کی روح ملے گی کیا؟ سوال ہی نہیں اس کو کیا ملے گا, ایسا نہیں کیا. گناہوں کے کام اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے, اور ہر لہجہ اللہ کی رضا پیش نظر ہو, دنیا اپنی ذات اپنا نفس یہ معاملات نہ ہو, پھر دنیا بھی مل جائے گی, وہ دنیا ملے جس سے آخرت کو نقصان نہ پہنچے, دنیا میں اتنا ملے اور وہ ایسا ملے کہ وہ دنیا دنیا نہ رہے بلکہ وہ دنیا بھی حصول آخرت کا ذریعہ بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی. بلا دے مجھ کوئی نہ خلوص کا پیکر, بنا دے مجھ کوئی نہ خلوص کا قریب آنا میرے کبھی ریا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پاپا جو بھی اسلامی کام کرتا ہے جیسے درجے میں کوئی ذہین ہے تو وہ ترجمہ اچھا کر لیتا ہے, یا کوئی مدرس ہے وہ اچھا پڑھا لیتا ہے, یا مبلغ ہے بیان اچھا کر لیتا ہے, یا فیضان سن کا درس دینے کا جذبہ ہے تو وہ دو دو درس تین تین درس جا کے دیتا ہے, تو چار یا چھ آدمی کو پتہ تو چلتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے. اب کچھ نہ کچھ شہرت چھوٹے پیمانے پہ صحیح اس کو ملنا شروع ہو جاتی, تو اب وہ کرے کیا, وہ کام چھوڑ دے یا کیا کرے وہ؟ چار چھ آدمی کو پتا چلا بلکہ خود اس نے بتایا تب بھی کوئی شرعاً گرفت نہیں ہے. اپنی عبادت کا دوسرے پر اظہار کرنے کو مطلقاً ہم گناہ نہیں کہیں گے. تو نماز پڑھتا ہے, 200 آدمی دیکھتے ہیں اس کو کہ نماز پڑھتا ہے, اس کا مطلب نماز تو نہیں چھوڑ دے گا یہ. ہاں اگر وہ نماز چھوڑ دیتا تو درس بھی چھوڑ دے, تو نہ نماز چھوڑنی ہے نہ درس چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا ہے. کیونکہ ابھی جب یہاں ہیں تو بچ تو نہیں سکتے نا, شیطان تو وار کرتا رہے گا, اور ہم اللہ کی رحمت کی پناہ میں انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت کی پناہ میں آتے رہیں گے, اس سے پناہ مانگتے رہیں گے. تو یوں شہرت ہو گئی تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے شہرت دی, اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے, اور اس سے بس پناہ مانگتے رہیں, کام نہ چھوڑے. نیکی چھوڑنا ہے تو شیطان اس میں بھی تو خوش ہے نا کہ نیکی ہی چھوڑ دے بندہ. اسی طرح پاپا آپ نے فرمایا تھا کہ اسی میں پڑھ کے سنایا تھا آپ نے کہ اس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ سننے والا سنانے والے کی نسبت فائدے میں ہے, یعنی سننا فائدہ دیتا ہے اور سنانا اتنا فائدہ نہیں دیتا. اس حوالے سے تھوڑی وضاحت اگر. اصل یہ سائڈ ایفیکٹ منفی اثرات جو تھے سائڈ ایفیکٹس بیان کرنے میں زیادہ ہیں, سننے میں کم ہے, کم ہے. اب بیان کرنے میں, اب جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں اور میرے منہ سے غلط مسئلہ بھی نکل سکتا ہے, اچھا پھر میں خوبصورت الفاظ بھی اس لیے بول سکتا ہوں کہ لوگوں پر میری چھاپ پڑے گی. میں کبھی کبھی اس لیے میں اپنا بتاؤں کہ بعضوں کا خوبصورت الفاظ آتے ہیں نا تو میں اس کو بھگا دیتا ہوں کبھی کبھی, کہ جب یہ بات آتی ہے نا کہ یار امپریشن پڑے گا, یہ ہمارے لیے مدنی بھول ملا. جیسے ابھی ایک آئے تھے وہ اب وہ پوری بات ذہن میں آ نہیں رہی، میں نے اس کے بدلے وہ اور جملہ کچھ کر لیا تھا ترکیب. تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، شعر آئے گا خوبصورت تو تھوڑا جی چاہتا ہے کہ سبحان اللہ بولے، ہم شعر پڑھیں یار اتنا لہجے کے ساتھ، کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا، نہیں لگتا یار یہ یار خوش لوگ ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، بولا سبحان اللہ. اچھا اچھا ہے نا، یعنی یوں پھر مبلغ بولتا ہے کہ بولو سبحان اللہ، یہ بھی عجیب منطق ہے. اچھا پھر یا یوں بولے گا کہ بھائی سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت بنتا ہے، تو ذکر اللہ کی نیت سے اب وہ سکھا دیا میں نے کہ ذکر اللہ کی نیت کے خالی وہ داد و تحسین کی نیت کے لیے سبحان اللہ بولتے ہیں تو اس میں ذکر اللہ کا ثواب کیسے ملے گا، یہ تھوڑا محل غور میرے لیے محل غور ہو، تو علماء فرمائیں گے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اب یوں بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ بولنا، اب تیرا بھلا ہو یار، تو سوچ کیوں بول رہا ہے کہ سبحان اللہ جب تک لوگ نہیں بولتے یار، بیان میں مزہ نہیں آتا. سر اپنا مزہ لینے کے لیے وہ ٹیکٹ بتا دیا کہ ذکر اللہ کی نیت سے سب سبحان اللہ بولو، اب وہ آپ جو بول کے نکل گئے، اب جو دوسرے بیان سن رہے ہیں آپ کے یا اب بعد میں جو شامل ہوئے بیان سننے والے، وہ جب لوگوں کو سبحان اللہ کہنا دیکھیں گے تو آپ سے متاثر ہوں گے کہ یار لوگ اس کے بڑے عقیدت مند ہیں، بات بات پہ سبحان اللہ کہے جا رہے ہیں. تو شیطان کی شرارت ایسی ہے کہ آدمیوں کو بارہ آدمی ایک کام کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ نیکی ہوتی نہیں ہے. یہ تو اس کی تو قرآن آیت ہے، اگر کوئی نہیں ذہن میں ہوتا غالباً آیت ہے یا روایت ہے کوئی سی کہ وہ انسان بعض اوقات کسی کام کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ نیکی نہیں ہوتی، ڈھونڈنا مشکل ہے جب پتہ نہیں ہے تو مشکل ہے. آیت ہے یا نہیں کنفرم مجھے بھی یاد نہیں ہے، یا اس کی تفسیر ہے خدا بہتر جانے. اور یہ حقیقت تو ہے کہ بعض اوقات ہم بعض باتوں کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں ہم پر آشکار ہو جاتا ہے کہ وہ نیکی نہیں تھی، غلط فہمی تھی. یہ ہوتا ہے کبھی کہ ہم جس کو سنت سمجھ رہے تھے یار وہ سنت تو نہیں ہے. تو اب یہ کہ جو بیان کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ جیسے غلط مسئلہ اس نے نکال دیا، یہ مسئلہ اس کے لیے. دوسرا یہ کہ خوبصورت الفاظ، جیسے کہ وہ حدیث شریف میں وہ ایک جو نہیں کہ شخصیات میں بیان، بادشاہ یعنی کہ مالداروں کے آگے بیان کرنا، شخصیات میں بیان کرنا، ان سے عمدہ گفتگو کرنا، تو شخصیات کے ساتھ تو عمدہ گفتگو ہی ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ ہے جا یار حضرت سر جی جی لبیک لبیک سر حاضر لبیک سائیں حاضر، ہماری گفتگو یہ شخصیات کے ساتھ ہی ہوتی ہے، خدا جانے اس میں ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے. اگر نیت صاف ہے اور کوئی دینی مقصد بنتا ہے تو گنجائش نکلتی ہے، مطلقاً مطلب نرم گفتگو تو گناہ تو نہیں ہے، سیٹ کو جھاڑیں گے تو پھر در دلازاری ہوگی اس کی، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ گفتگو نرم کرتے ہیں ان کے آگے، غریبوں کو جھاڑتے ہیں. اب غریبوں کو جھاڑنے کا کیا مطلب ہے، یہاں کوئی کیا نیت لے آئیں گے، چلو امیر سے یا کسی شخصیت سے کوئی نرم یا اس طرح کی گفتگو کرنے کی کوئی کھینچ کھچا کر کوئی سی نیت لا کر وہ کھڑی بھی کر دی، بالفرض یہ بالفرض کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں غریب کو جھاڑنے کی کیا نیت لائیں گے کہ میں اس وجہ سے میں نے غریب کو جھاڑا تھا، اسی کیا فضیلت دیں گے. بعض اوقات ایسی رونگ نمبر لگاتے ہیں ہمارے سائیں بھائی، یہی ایک بار وہ 24 آئے تھے کہوں یا 24 کے شعبے سے تعلق رکھنے والے آئے تھے، کیا کہنا چاہیے مجھے جملہ نہیں، میں نے 24 یہ سنا انہیں دنوں میں، میں 24 بولتا تھا، میں کہیں ناراض نہ ہو جائے گا یار، تو وہ 24 اس کو ویسے گاڑی اردو میں یہ لوگ بولتے فنون لطیفہ، فنون لطیفہ لطیف عبد اللطیف یا لطیفو نہیں، یا لطیفہ تو اپنے بولنے سے کتراتے، اپنے چٹکلا بولتے ہیں. یہ اب ان کو ہم بولیں نچنے گویے بھانڈ بھگتیے، یہ سب ان لوگوں کے نام ہیں، لیکن 24 یہ نام ہے ان کے، مطلب طرح طرح کے نام ہیں. تو یہ جمع ہوئے تھے اس طرح کی مطلب برادری جمع ہوئی تھی, اہل محبت تھے بےچارے, محبت کرتے تھے, آئے تھے. ان میں بھی نیکی کی دعوت تو دینی ہے نا, نیکی کی دعوت نے دی دی نا ان کو, اور بہت یعنی خوش ہو کر گئے تھے. اور ان میں کچھ مدنی بھی تشریف لائے ہوں گے, آ گئے ہوں گے دیوانگی میں, کچھ مدنی بھی ہے نا اپنے پاس ماشاءاللہ دیوان ہیں. ان کو کسی نے استائی بھائیوں میں سے کسی نے یا بعض استائی بھائیوں نے وہ بگایا ہوگا, ہٹایا ہوگا غیر مناسب انداز میں, میں نے نہیں دیکھا تھا. تو ہمارے ایک مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے میرے سامنے احتجاج کیا تھا کہ یہ ان نچنوں کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے یار علماء کو اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے سائیں بھائی ناراض ہوئے تھے, سر ناراضی کی بات تو ہے ہی, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. تو یوں مطلب ہو جاتا ہے کبھی, جس عیسائی بھائی نے ایسا کیا وہ مجھے پتا نہیں, ورنہ میں اس کو براہ راست بھی سمجھا تھا. تو اچانک مجھے یاد آیا تو میں اس طرح کی بات ہوئی تھی. تو یہ کہ جب اس طرح ہوئی ہے, یہ ہماری اس وقت شخصیات تھے یہ شوبیز جو تھے, تو یہ جو دوسرے آ گئے وہ شخصیات نہیں تھے, ہمارے اپنے آدمی تھے. تو ہو سکتا ہے اپنا ہی اپنے منع کیا ہو عیسائی بھائیوں کو کہ یہ تم لوگ بھیڑ بھاڑ کر کے الیاس کو گھیر لو گے تو پھر یہ دور ہٹ جائیں گے. سر ان کو قریب رہنے دو تاکہ ترکیب بن سکے, بات تو یہ بھی واجبی ہے. تو اب یہ کہ کیا انداز تھا مجھے پتا نہیں ہے, مناسب انداز ہو تو حرج بھی نہیں ہے کہ ابھی یار آپ لوگ نہیں ہیں, نہیں یار نہ نہ آپ بعد میں ملتے رہنا, پہلے ان کو یہ تو ہونا چاہیے, یہ سمجھ میں آتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اگر غریبوں کی دل آزاری کرے, غریبوں کو ہٹا دے, دھکے مارے, ہوتا ہے غریبوں کو دھکے مارے جاتے ہیں, مالداروں کا استقبال کیا جاتا ہے, بلکہ اس دعوت کی بڑی مذمت کی گئی ہے کہ جس میں فقراء نہ ہوں, حدیثوں میں مذمت کی گئی ہے کہ وہ دعوت بری دعوت ہے جس میں فقراء نہ ہوں. بابا جو آپ نے ابھی قریب ہونے کی بات بیان کی, اسلامی بھائی نے بیان کیا کہ اس مدری مذاکرے کے اندر ایک اسلامی بھائی آئے تھے, ان کا ذہن بنا اور انہوں نے اپنے اس ناجائز شعبے سے توبہ کر کر رزق حلال کی ترکیب بنائی الحمدللہ. تو بابا اس طرح کے بھی فوائد ہوتے قریب آنے کے لیے. یہاں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی بابا سمجھ میں آ رہی تھی کہ ایسے موقع پہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیچھے ہٹ کر موقع دیں کہ یہ قریب جائیں, اور میرا جیسا شخص یہ بھی سوچے کہ اگر یہ یہاں قریب جائیں گے تو اس کو بہت سارے فوائد ہوں گے. بے شک میں نے آپ کو تو تھال دیے نا, ان کو اپنے ہاتھوں سے لکمے ڈالے تھے ان کے منہ میں. سبحان اللہ, دیکھو یہ مسجد بھرو تحریک چلانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے. ظاہر بابا آپ نے لکمے ڈالے دیں گے, ہم ان کو دھتکاریں گے تو پھر یہ مزید ویسے بےچارے دلدل میں پڑے ہوتے ہیں, مزید دھنس جائیں گے یار چھوڑو سب مولانا ایسے, اس کا نام سنا تھا کہ یہ کچھ معقول ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے. نعوذ باللہ, نہ وہ مولانا خراب, نہ میں تو ہوں ہی نہیں مولانا, لیکن یہ کہ وہ جیسے کہ ایک دھبا تو ہے نا بعض لوگوں کے ذہن میں کہ یہ مولانا خراب, نعوذ باللہ. تو کوئی اکا دکا یا بعض مولاناؤں کے مطلب غلط رویے کی وجہ سے سارے مولاناؤں کو ہدب پہ لے لینا یہ بری بات ہے, ایسا نہیں ہے. اچھے اچھے مولاناؤں کی برکت سے ہی دنیا کے نظام چل رہے ہیں, ہے نا, علماء کی برکتوں سے نظام چل رہے ہیں. اور عالم باعمل ہو تو کیا پتا کہ یہ ولی اللہ بھی ہو, کیونکہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے اور عالم کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے, مگر ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. تو جو عالم باعمل ہے اس کا تو بہت احترام ہو, کیا پتا یہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ ولایت کا مقام پا چکا ہو, اور خود اس کو نہ پتا ہو. اولیاء کرام میں سے ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوتا اپنی ولایت کا, ہوتے ولی ہیں, یہ اللہ کی شان ہے. کرامت کا ظہور بھی نہیں ہوتا ان سے, ضروری نہیں ہے کرامت کا ظہور ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ولی ہے. اور کرامت جو ہوئی اس سے یعنی جو حیرت انگیز بات ظاہر ہوئی جو کہ عقلن معافی عادتن محال تھی وہ ظاہر ہو گئی, تو اب یہ کرامت ہی ہے یہ بھی کوئی مطلب ہے نہیں, اس کا بھی ہمارے پاس پیمانہ تو نہیں ہے. تو اس لیے وہ ہمیں پتا نہیں کہ کون کس مقام پر ہے. اچھا اب وہ غیر عالم ہے اور اگر ولایت کا حال نہیں ہے وہ, اس حساب سے ہم جانتے ہیں وہ غیر عالم ہے, کنفرم غیر عالم ہے, تو چلو اس کو ولایت نہ ملی تو کم از کم یہ کہ صالحیت تو کہیں نہیں گئی. مومن صالح تو ہو سکتا ہے, اس کا اپنا مقام ہوتا ہے, پر اگر گناہگار بھی ہے تو اس کو جھاڑ جھڑک کرتے رہنے کا بھی تو کوئی یعنی کہ جواز نہیں ہے بلا وجہ. تو اس لیے مطلب ہم میں سب سے برا ہوں, ہم اپنے آپ کو برا سمجھیں, دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے اچھا تصور کریں. بابا وہ جو شوبز والے افراد آئے تھے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, اور اگر آپ حضرات نے ابھی نہیں دیکھا, حاضرین نے نہیں دیکھا, تو دعوت اسلامی آپ www.amirahlesunnat.net پر جا کر بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں. ان کی کیفیت کیا تھی, کس انداز سے بابا سے مل رہے تھے, اور پھر اس میں سے بعض رو بھی رہے تھے, دقت بھرا ماحول بھی تھا. تو اب ایسے افراد جب قریب آتے ہیں تو ان کی تربیت بھی ہوتی ہے, اور الحمدللہ ہی عز و جل اس کی مدنی بہار جیسے سامنے آئی وہ آپ کو بھی بیان کی گئی کہ ایک اسلامی بھائی کے توبہ کی ہمیں اطلاع ملی. تو اسی طرح اس انداز سے قریب کرنے والی بات اور ہوتی ہے, اور باقی جو مدنی پھول بابا دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. بلکہ انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ ہم کو موقع دیں اور ٹائم دیں, ہم پورے ملک سے اپنے اپنے سورسز لگا کر ہم ان فنکاروں کو اور گلوکاروں کو جمع کریں گے ایکٹروں کو. یہ ہماری مجلس ابھی تک شاید فعال نہیں ہے اس میں, یہ مجھے کہا تھا سامنے کی بات تھی کہ ہم جمع کریں گے. تو یہ کسی کو یاد ہے کہا تھا کوئی, ہے نا, ایک دو تین, ہے نا, ہماری مجلس فعال نہیں ہو سکی کہ اس کے بعد وہ بھول گئے ان کو لگتا ہے. بابا مدنی مذاکرے میں بھی آئے تھے, ان کی مدنی کسوٹی بھی ہوئی تھی. نہیں, ان کو بھی جمع کرنا چاہیے, ان کو بھی. ہم کو تو جب ہم غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی تو یہ تو ہیں تو مسلمان, تو اگر فنکار بن گیا گلوکار بن گیا تو اس وجہ سے ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے. مدنی چینل کے ناظرین مناظر دیکھ رہے ہیں بابا. سبحان اللہ, ایسا آپ نے بغیر مدنی فیس کے مناظر چلا دیا. اتفاق ہے کہ باپا کے سامنے بھی اسکرین نہیں لگا سکے ہم, لیکن بڑی اسکرین پر شاید باپا کو بھی نظر آ جائے گا اس کو. اگر بڑی اسکرین میرے سامنے نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں, میں دیکھ چکا ہوں, میں نے تو لائیو دیکھا ہے نا. سبحان اللہ, اپنے ساتھ دیکھا ہے. باپا بھی دیکھ رہے ہیں, منانے کے لیے امید ہے کہ ایک بار نوالا باپا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جامعہ والوں کو دیکھ رہے ہیں باپا, جامعہ والے دیکھ رہے ہیں, میرے وہ ذہنی آزمائش کے مدنی منے بھی اوپر انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی آزمائش میں سوالات, مجھے ان سے سوالات کرنے ہیں. سبحان اللہ بھائی, تیار رہیے گا عبد الحبیب بھائی, اور سوالات لکھے ہوئے میرے پاس. اور باپا نے ابھی نیت کروائی تھی کہ اپنے نام ذمہ داران کو رمضان المبارک کے لیے لکھوا دیں. زمزم نگر سے میسج موصول ہوا, میں نے اپنا نام اپنے ذمہ دار کو لکھا دیا, وہیں سے پہلے آنے والا تھا. زمزم نگر والے میں نے کہا کہ کہیں ابھی دعوت مانگیں گے تو بسے کے بسے بھر دیں گے, فرسٹ آئی گئے. دیکھو ابھی صدر آباد میں بھی کچھ نہ کچھ طلبہ وغیرہ جو جامعہ کے ہیں وہ نگران کابینہ کے ساتھ شاید موجود تھے, لاسٹ اطلاع تک تو تھے. اسلام آباد میں بھی ہیں سر, وہ بھی نام بھیج رہے ہیں. بپا ابھی نام بھیجنے کی تحریک تو ابھی شروع کی ہے, دیکھیں بپا یہ کیا بھیجتے ہیں, کیا دیتے ہیں, یہ دیتے. بپا اگر آپ کی اجازت ہو تو ذہنی آزمائش والوں سے ایک سوال کر لوں میں. مرحبا جی عبد الحبیب بھائی, آپ کے پاس کون سے دو شہروں کے اسلامی بھائی ہیں؟ ایسا اوپر سپاہی موجود ہیں, یہ مدنی منے, اب ان کو اگر مطلب غلط جواب دے دیں گے تو بارہ ماہ کی ترکیب کریں گے. تکرین اسلامی بھائی بےچارے دونوں دیکھ رہے ہیں ایسے اندر. جی عبد الحبیب بھائی تکرین کو اس طرف کر دیں. ایسا ہمارے ساتھ سردار آباد کے اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ موجود ہیں. سردار آباد والوں کا بھی میسج آ رہے تھے ہمیں. اچھا, اب پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آج کے اس مدنی مذاکرے میں رقص بسمل کا ذکر ہوا, تو رقص بسمل کسے کہتے ہیں؟ سردار آباد والوں سے سوال ہے یا ملتان والوں سے؟ یہ وہ آپ انتخاب کریں, جو بھی سوال کا جواب دیتے, جو پہلے ہاتھ اٹھائے. چلے سردار آباد والوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا. نمبر ملیں گے یا نہیں پہلے یہ تو طے کر لینا, آپ کے سوال کا نمبر ملے, مدنی مذاکرے کے سوال کا نمبر نہیں ملے ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. یہ ان کو ان کے نمبروں میں شامل کر لیں گے نا. جی یہ رقص بسمل سے کیا مراد ہے, اس کی تعریف کیا جو وضاحت کی گئی تھی مدنی مذاکرے میں؟ سب رقص بسمل سے مراد ہے کہ ذبح کے وقت جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت جب جانور تڑپتا ہے تو اسے رقص بسمل کہا جاتا ہے. بابا کیا فرماتے ہیں؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال, آج کے مدی مذاکرے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حکایت بیان ہوئی. یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے کان میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آج کا تو ذہنی آزمائش بھی چل ہو گیا ہے. باپا کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے اور آج سوال بھی نگرانے شروع کر رہے ہیں. جی سبحان اللہ, یہ تو ان سے ڈبل بدلی فیس لینی چاہیے. اونٹ نے جی جار آباد والے اس کا بھی جواب دیں گے. وہ سردار آباد والوں کو نمبر آپ نے نہیں دیا لیکن دوسرا سوال وہ کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں باپ آپ. میرا خیال ہے کہ نمبر میں شامل نہیں کریں سو کہ ان کا پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے باپا, دیکھتے ہیں آپ. عبداللہ طرح کی انگریزی اصطلاحیں بچار رکھی ہوئی ہیں, میرے تو پلے نہیں پڑتی. ہو سکتی ہے ان کا سسٹم نہ چھیڑے. عبدالحبیب بھائی کی ثواب دیتی اختیارات پہ دے دیتے, یہ الگ سے اس کا کوئی امتحان ہو جائے نا. یہ پاپا یہ والا امتحان تو جامعہ والوں کا بھی ہونا چاہیے. جی لیکن میرے جواب میں کافی تاخیر ہو رہی ہے. عبدالحبیب بھائی جواب دیجیے. حضور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو اس طرح مستیاں کر رہا ہے, کیا تجھے اپنی موت یاد نہیں ہے؟ کیا تو اس طرح مستیاں کر رہا ہے, تجھے اپنی موت یاد نہیں ہے؟ موت یاد نہیں ہے. جی سر, ملتان والے کیا کہتے ہیں, یہ جواب درست ہے؟ اس وقت سنو, یہاں ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل آواز کا ایشو ہے, لیکن جب انہوں نے سن لیا ہے تو ان کو بھی سننا چاہیے تھا. اچھا کوئی اور بابا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. گرفتار بابا, یہاں اور بھی اسلام میں موجود ہیں, اور اسلام میں اس سوال کا جواب کوئی دیتا ہو. جی دینا چاہتے ہیں بابا, جانے والے بھی دینا چاہتے ہیں بابا. وہ عربی عبارت جو بابا نے بیان کی تھی, اگر وہ عربی عبارت بیان کی جائے تو جواب بالکل مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے. بابا جو جانے والا 26 ماہ کے ساتھ یہ جواب دے دے بابا, قبول فرما لے بابا. سبحان اللہ, دو عربی کلمات تھے. وہ عربی کلمات سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. نہیں, عربی کلمات والے جامعہ والے سنائیں گے. آپ 26 ماہ لے کر دے دیں. آپ وہاں سے یہاں جامعہ کے 26 ماہ لے کر دے دیں. فرمائیے. علیہ السلام نے فرمایا, تھوڑا اونچا, میت اونچا فرمائیے. انکا میتن جی محمد نا. جواب مدنی فیس کے ساتھ ہوتا ہے. جواب ہو گیا, فیس رہے. پاپا سے پوچھتے نا. پاپا یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ جملہ تھا انکا میتن. جواب درست ہے. اب پاپا یہ مدنی فیس بتا دیں, آپ بھی بتا دیں وہ مدنی فیس درست ہے یا نہیں. پاپا ہم تو جواب دیتے ہوئے تحفہ بھی دیتے ہیں. پاپا کوئی, یہ جو پہلے جو جنہوں نے جواب دیا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کی جگہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کا نام لیا, ان کو تو گرفتار کر کے وقف مدینہ کی سزا دینی چاہیے. جامعہ کے طالب علم ہے پاپا, آج تو براہ راست آپ فرما رہے تو وقف مدینہ کا اعلان کر. پاپا پاپا حاضر ہے, لبیک کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چوتھا سوال, تیسرا سوال. کچھ دیر پہلے مدری مذاکرے میں حب جا کی تعریف امیر سنت نے بیان کی. نہیں صاحب, یہ مدرسے والوں سے نہیں ہونا چاہیے صاحب, یہ جامعہ والوں سے ہونا چاہیے. حب جا کی تعریف چلے جو بھی بیان کی. نہیں, اوپر بےچارے بیٹھے ہوئے تو ان کا تو ذہنی آزمائش کا سلسلہ چل ہی رہا ہے نا. اچھا آج آزمائش میں آ گیا, ذہنی آزمائش کو مسئلہ تھوڑی ہے. آزمائش تو آیا ہوا ذہنی آزمائش کب سے, اور یہ میٹھی میٹھی آزمائش ہے. جی سردار آباد والے اسلام بھائی, حب جا کی تعریف. آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے. اصل میں ہمارے پاس یہ بتا رہے ہیں, اس وقت آواز کا کچھ ٹیکنیکل ایشو تھا یہاں موجود اسلام. اس پر تو ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں اوپر بیٹھے اسلامی بھائیوں کو اگر آواز آ سکتی تھی تو منچ پر بیٹھے ہوئے کو بھی آواز بہت درجہ اولا آ سکتی تھی. ٹیکنیکل ایشو کیا ہوتا ہے پتا ہے کسی کو؟ اس کا بھی ٹیکنیکل ایشو ہے بابا. میں یہ پوچھتا ہوں میں میرے مولانا ہوگا, ٹیکنیکل ایشو کا مانا کیا؟ نہیں پتا. نہیں بابا, لوگیں تو چلو مطلب بتائیں گے, لیکن میں آپ کو بتا دوں بابا, ٹیکنیکل ایشو جو ہے نا, یہ اس شعبے والوں کا بیک ڈور کہلاتا ہے, پچھلا دروازہ, باہر نکلنے کا راستہ. ٹیکنیکل ایشو کہے گا کوئی بھی باہر نکل سکتا ہے. بھائی دیکھو, میں نے تو ہوائی جہاز میں سفر کیا نا, ہوائی جہاز لیٹ ہوتا ہے نا, تو یہ مائک پر بولتے ہیں کہ فنی خرابی کی وجہ سے ہوائی جہاز یا طیارہ یا پرواز اتنی دیر یا کچھ دیر لیٹ ہو گئی, ہم معذرت خواہ وغیرہ اس طرح. تو یہ ان کا ٹیکنیکل ایشو, یا جو بولو وہ فنی خرابی, آدمی کچھ بول ہی نہ سکے. اب فنی خرابی تھی یا ذہنی خرابی تھی خدا بہتر جانے, سچائی کا دور اب اتنا ہے نہیں ویسے سمجھے. تو اب یہ ٹیکنیکل ایشو میں جب یہ جس قوم کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے, کس وجہ سے سن نہیں سکے, بھائی ٹیکنیکل ایشو تھا. تو یہ بولیں گے اب یار انگریزی تو اپنے آتی نہیں, جیسے وہ تمہاری قسطیں زار پر امسال تقاطر امتار ہوئی یا نہیں, تو بولے صاحب صاحب تلاوت کر رہے ہیں. چلو بتائیے کس طرح وہ چلے. یہ بابا ایک منٹ, یہ جو امیر سنت نے جو عبارت بیان کی اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ مدری فیس کے ساتھ بتائے سب. پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ عبارت والے سوال کا جواب اسلام میں دے رہے ہیں, پہلے وہ دے دے پھر یہ امسال تقاضا. نہیں یہ پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ عبارت کہاں لکھی گئی ہے, پہلے یہ بتایا جائے. ہاں یہ مدرسۃ المدینہ سے ہونا چاہیے مدنی فیس کے ساتھ, اور حب جا کی تعریف کوئی اور بیان کر دے مدنی فیس کے ساتھ. جی کیا فرمایا آپ نے, میں بیچ میں آ گیا, آپ دوبارہ بولیے. مدنی منع کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی تعریف پر خوش ہونا. اپنی تعریف پر خوش ہونا اس کو حب جا کہتے ہیں. بابا کیا فرماتے ہیں؟ گرفتار کر لو مدنی سپاہی ہو. مدنی ہونے کو گرفتار کر کے اس کو گھر درس کی مدنی فیس ڈال دو اس پر. صحیح ہے یہ آواز میں بہت منا منا آواز ہے. جی جی تو کرتے ہیں یار. مدنی منع صاحب باپا نے بنایا راز بولا یار, درد گھر درد ارے بیٹھو نہیں باپا نے پڑھی تھی. یہ منچ پہ بیٹھے ہوئے کیوں چپ ہے؟ حب جا. اور یہ اصل تو آیا بھی عبدالحبیب آپ کے سوال کے ذمن میں کافی مدنی پور آ گئے تھے. ایسا مدنی فیس رہ گئی ایسا دلا دیں. جی حب جا کی تعریف نیچے سے پوچھیں گے ایسا اوپر سے ہم جواب دیں؟ آپ جہاں سے مجھے جواب آ جائے, میں تو دونوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں ایسا لگ رہا ہے. چلیں یہاں سے ایک جواب لیتے ہیں, پھر ایک ہمارے وہاں جو جامعہ والے بیٹھے ہیں نیچے ان سے جواب لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان حب جا کا مطلب ہے خود پسندی. حب جا کا مطلب ہے خود پسندی. خود پسندی کا مطلب کیا ہے؟ حب جا یہ بھی ایک سوال ہے. یہ ایک سوال کہیں گے ان کا جواب ڈن ڈن ہو رہا. ٹھیک ہے چلے, ان کے لیے کیا حکم ہے بابا؟ گرفتاری. گرفتاری ٹھیک. روز گھر درس نہیں ایسا بابا. یہ تو جامعہ بارہ ماہ والے آئے ہوئے ہیں, یہ دکھائیں بھائی دوبارہ دکھائیں. یوں بڑے. جی جی بابا. باپو ایسا نہ کرو یار, ڈنڈی ہماری چلی گئی, آپ کہاں چلے گئے یار؟ بتا دے کہ حب جا کی تعریف. یہ کوئی شرعی طور پر ہم غلط تو نہیں کر رہے یار, کیونکہ یہ تو معلوم ہونا واجب ہے نا. حب جا ہے مضموم, پتہ نہیں اس کی تعریف جاننا واجب ہے یا نہیں. یہاں مطلب واجب ہے یا نہیں, کیونکہ حب جا مضموم لکھا ہے امام غزالی. مضموم لکھا ہے امام غزالی نے, تو اس کی یعنی کہ اس کو معصیت کہیں گے یا نہیں؟ اگر معصیت کہیں گے تب تو اس کی تعریف ہونا, اس کے بارے میں بھلے الفاظ جو لکھے وہ نا مطلب پتا ہو کہ یہ ہاں یہ مولک ہے, اور اس کا کچھ یعنی شدھ بدھ, اب تو کچھ شدھ بدھ ہی نہیں ہوتی نا, تھوڑی بہت معلومات ہو اس سے بچنا, اس کا علاج کچھ جاننا, کچھ تو معلومات ہو اس کی, یعنی ایسی جس کی حاجت ہے, قدر ضرورت معلومات ہو, وہ فساد بلاغت کے ساتھ نہ صحیح. کیونکہ اب ہم یعنی حالات ایسے کہ جھوٹ کی تعریف بھی بولیں گے نا بتاؤ, تو یہ بھی فائرنگ شروع کر دیں گے اندھیرے میں. غیبت غیبت کر کے ہم مطلب یعنی کہ وہ کان پکا دیے ان کے, غیبت کے نعرے سنا کر شاید غیبت کے تعریف سب نہیں بتا سکیں گے. یہ ہے المیہ ہے, الگ ہے. غیبت کے بارے میں تو یہ ضروری معلومات فرض ہے, کیونکہ مولکات یعنی یہ وہ مولکات ہے نا, حب جا بھی مولکات میں سے, لیکن یہ وہ ہے کہ جس گناہ کبیرہ گناہ غیبت. تو غیبت کب گناہ ہے کب جائز ہے, کس کو کہتے ہیں غیبت, اس طرح کی معلومات ضروری ہے. تو نابالغ بچوں کو معلوم نہ ہونا چلو یہ ان کی بچت ہے، بالغان کو معلوم نہ ہونا یہ پتہ نہیں اس پر جرم کیا عائد ہوگا یہ سمجھ نہیں پڑتی. اگر اس کا معلوم ہونا واجب نہ ہو تب تو پوچھنے میں حرج نہیں ہے. جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب جس کو واقعی جو سیور ہو جس کو حب جا کی تعریف معلوم ہو وہ بھلے بیان کر دے انہی میں سے بھلے وہاں سے ذہنی آزمائشوں والے میں سے. یہاں بتائیں مدینہ سیور معلومات یا خالی اس میں نہیں تکا نہیں دے اندھیرے میں تیر نہ چلے. طالب علم بتائیں گے. حب جا کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کی خوشنودی چاہنا. جواب غلط ہے میں عرض کر دیتا ہوں. جاہ معنی عزت شہرت رتبہ منزلت. حب معنی محبت یعنی اپنی عزت اور شہرت سے محبت کرنا یعنی مجھے شہرت ملے یہ چاہنا حب جا کی تعریف یہ بنے گی. اپنی عزت چاہنا اپنی واہ واہ چاہنا اپنی تعریف چاہنا لوگوں کے دلوں میں مطلب میری عزت اور شہرت یہ تو حب جا مانے شہرت کی چاہت شہرت کی خواہش معاف کیجیے خواہش نہیں شہرت کی محبت میں شہرت پسند کرنا اس سے محبت رکھنا کہ میں مشہور ہو جاؤں یہ حب جاہ جو کہ مضموم ہے. اس پر ایک پرچہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے بہت ہی پر مغز مضمون ہے وہ. یہ تو سب کو حفظ ہونا چاہیے احیاء العلوم میں سے کی روشنی لے کر وہ لکھا گیا یہ پڑھا بھی ہوگا کچھ حصہ بھائیوں نے. عاشقان رسول کی 130 حکایات میں یہ مضمون پورا ماشاء اللہ کچھ نے پڑھا بھی ہے اس میں بھی عاشقان رسول کی 30 حکایات میں 130. اس کو سب پڑھے اس پرچے کو مکتبۃ المدینہ سے لے کر اللہ کرے مل جائے مکتبے پر. یہ تو بانٹنے کے ہیں یعنی کہ میرا خیال 100 روپے یا 50 روپے کا سینکڑا خدا جانے کتنے کا سینکڑا ہے. 100 روپے سینکڑا ہاں تو 1 روپے کا ایک پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا ختم بھی ہو جاتے نا. اگر ہوا تو 1 روپے کا حدیث میں مل جائے گا ورنہ یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں صفحہ نمبر 104 سے شروع ہوتا ہے 104 سے شروع ہو کر تک ہے نہیں 104 سے 107 تک یعنی کل 4 صفحے ہیں. حب جا کے متعلق اہم ترین مدنی پھول یہ اس کی ہیڈنگ ہے. یہ کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات صفحہ نمبر 104 سے لے کر 107 تک یہ مضمون ہے. یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے بلکہ حفظ کر لینا چاہیے. بابا مکتبۃ المدینہ پر 1 روپیہ ہدیہ میں دستیاب ہے الحمدللہ تو اس کو ضرور لے 1 روپیہ کا لے بلکہ کتاب لے لو نا کتاب ہے 80 روپے کی 80 روپے کی میرا کتاب. جی بابا ہاں تو یہ غریب بیچارے کہاں سے لیں گے پرچہ تو ہر ایک ہاتھ میں جا سکتا ہے. پرچہ لے لیں کتاب لے لیں تو بھی کیا بات ہے جو لے سکتا ہے وہ کتاب لے لیں تو پڑھیں اس کو آپ انشاءاللہ رو پڑھیں گے عشق رسول میں اتنی یعنی رقت انگیز حکایتیں ہیں اس میں عاشقان رسول کی مدینہ شریف کے سفر سے متعلق حج کے سفر سے متعلق ایسی ایسی حیرت انگیز حکایات ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مدینہ کا درد کیا ہوتا ہے حج کا جذبہ کیا ہوتا ہے. وہ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے امید ہے وہاں ہوگی. ص صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے ابھی بیان فرمایا تھا کہ بیان کرنے والے کے لیے بہت سارے خطرات ہوتے ہیں, سننے والے کے لیے کم ہوتے ہیں, تو سننے والے کے کم خطرات کون سے ہوتے ہیں؟ رونے ایسا منہ بنایا اور دل کی کیفیت نہیں ہے تو یہ خشوع بن نفاق ہے نا, یعنی کہ یہ نفاق کا خشوع ہوا نا کہ اعضاء سے خشوع ظاہر کیا جبکہ دل خشوع سے خالی ہے. یا اس لیے آ او کی کہ لوگوں پر یہ چھاپ پڑے کہ یار یہ بڑا عاشق رسول ہے یا خوف خدا والا ہے, سنتے سنتے اس طرح سنتے سنتے رویا, چلو بتکلف رویا, رونا نہیں آ رہا زبردستی رویا, اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ وہ بتکلف رونے کی تو روایتیں ہیں, دعا کے لیے تو سرحد ہے کہ دعا میں روئے, رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائے. اس طرح حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے, جب فاروق اعظم کو دیکھا تو وہ بھی رو رہے تھے تو فرمایا یہ رونے ہی کا مقام ہے, اس طرح کی روایتیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے اس روایت میں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے, یہ تھوڑا اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا برابر. فاروق اعظم رو رہے تھے یہ تو ہے روایت میں, فرما کہ یہ رونے ہی کا مقام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح دعا کے لیے بھی روایتیں ہیں کہ دعا میں روئے با کوشش روئے, رونا نہ آئے تو رونے ایسی صورت ہی بنا لے تو با کوشش روئے. اس طرح سورت تکاثر کے تعلق سے روایت ہے کہ میں تمہارے سامنے سورت تکاثر پڑھتا ہوں, جو روئے اس کے لیے جنت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورت تکاثر الحق متقا یہ سنائی سورت, کچھ صحابہ روئے کچھ نہ روئے, پھر فرمایا کہ میں سناتا ہوں جو روئے اس کے لیے جنت ہے. تو اسی میں غالباً یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ جو رو نہ سکے وہ بتکلف روئے, اسی روایت میں بتکلف روئے یعنی اپنے آپ کو رونے پر آمادہ کرے رو. تو یوں خوف خدا سے, عشق رسول سے, یا تلاوت میں, یا نعت میں, یا دعا میں زبردستی رونا, یہ کوئی نعوذ باللہ ریا نہیں ہے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا نفس کا مانتا ہے نماز کے لیے, ہے نیند میں اٹھ فجر میں کہاں دل کرتا ہے, زبردستی من کو مار کے اٹھتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں, اب سردی آئیں گی تو اور فجر دشوار ہوگی ہے نا اٹھ کر, لیکن کیا ہم زبردستی اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں نماز پڑھنے پر. تو نماز عبادت ہے, اسی طرح اللہ کی یاد میں, عشق رسول میں رونا بھی عبادت ہے. تو اب نہیں خود بخود رونا نہیں آتا تو زبردستی روئے. ہاں اگر ریا کے لیے روتا ہے, اس لیے روتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے بولیں گے یار بڑا خوف خدا والا ہے, بڑا عاشق ہے, روتا ہے اس لیے روئے, ورنہ نہ روتا تو یہ ریا ہے اور خالص ریا ہے, تو ورنہ یہ روتا ہی نہیں اسی لیے رو رہا ہے. اور اگر رو رہا ہے اور ساتھ میں دکھا ہوئے کی کیفیت پیدا ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ریا کا دخل تو ہے, لیکن یہ خالص ریا نہ بنی کہ رو پہلے سے رہا تھا اب ریا اس میں داخل ہو گئی. وہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں, تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا, ہم میں سے کچھ تو روئے کچھ نہ روئے, جو نہیں رو سکے تھے انہیں جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے. تو یہ الفاظ میں میں بتکلف روئے یہ نہیں ہے الفاظ میں, میں واپس لیتا ہوں یہ الفاظ. لیکن دیکھیں اس میں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے، نبہ تکلف رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے، تو سرکار نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں ایسا کیا، بلکہ سرکار نے تو خود فرمایا کہ رو، رونے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور اب بھی فرمایا کہ جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے، تب دعا میں شکل بنائی رونے جیسی، تلاوت میں شکل بنائی رونے جیسی، تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس پر معاذ اللہ بدگمانی کرنے کی ہمیں رخصت کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے سب کے سامنے رونے کی صورت بنا رہا، معاذ اللہ اس میں ہماری ہلاکت ہوگی، تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رونے کی شکل سبھی کو بنانی چاہیے، بلکہ ہو سکے تو رونا چاہیے اور ریا کو دفع کرنا چاہیے، ریا کے خوف سے عمل ترک کر دینا یہ بھی ریا ہے، یہ شاید بہت سکے نئی بات ہوگی، یہ بھی ریا ہے، ریا کے خوف سے عمل ترک کر دینا بھی ریا ہے، بلکہ رو رہا تھا مثلا دعا میں رو رہا تھا اور کوئی آ گیا تو اب رونا موقوف کر دیا، تو یہ تکبر، اس کو غالباً تکبر کہا گیا ہے، کچھ ایسا ہی ہے کچھ سخت جملہ اس کے لیے، کہ جو دعا میں جیسے رو رہا تھا اور کوئی آ گیا تو اب اس نے وہ رونا موقوف کر دیا کسی کی وجہ سے، اس کو تکبر یا کچھ ایسا اس کے لیے سخت جملہ کہا گیا، اسی طرح کی طرف اشارہ تھا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہے اور اب کسی کو دیکھ کر چونکہ اس نے رونا بند کر دیا، تو اس کی جو وجوہات بیان کی آپ غریبوں سے خلاصہ ہی بیان کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا جا رہا تھا، اس کو جاری رکھ، یہ آ گیا تو کیا ہو، تو یوں ہر بات کو ہم ریا قرار نہیں دے سکتے، تو یہ سب معلومات ہمیں ہونی چاہیے، اس کے لیے مطالعہ آپ درس نظامی بھلے کریں اللہ برکت دے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں ہر بات آپ کو سیکھنے کو مل جائے گی، اس کے لیے پرائیویٹ اسٹڈی ضروری ہے، نجی مطالعہ سب کو کرنا ہوگا، احیاء العلوم پڑھیں، اب تو ماشاءاللہ جلد اول اور جلد دوم بھی چھپ کر آ گئی اپنا ترجمہ علمیہ کا، اور تیسری بھی سنا کے چلی گئی چھپنے کے لیے، چلی جائے گی چند روز میں انشاءاللہ چلی جائے گی، تو وہ بھی عنقریب امید ہے آ جائیے، تو اس کو پڑھیں ہم، مہربانی کر کے اس کا مطالعہ کریں، بار بار پڑھیں، قوت القلوب آ چکی ہے، قوت القلوب تو کبھی کی آ چکی ہے، اردو ترجمہ دعوت اسلامی کی المدینۃ العلمیہ نے کر دیا ہے، مکتبے نے چھاپ دیا ہے، مکتبۃ المدینہ نے، اس کو پڑھیے ہم، تو آپ کو یہ باطنی اصلاح کے مدنی پھول ملیں گے اس میں انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی صلاۃ وسلام سے متعلق جو حکایت بیان ہوئی تھی، اس میں جو شخص خنزیر بنا دیا گیا، اس کے خنزیر بننے کی وجہ جو تھی اس کا کوئی خلاصہ بیان کر دے جواب کا. جی اوپر ذہنی آزمائش سے بیان ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شخص دین کی جگہ دنیا کماتا تھا، دین کی جگہ دنیا کماتا تھا، جواب غلط. درست جواب کون دے گا؟ آپ مشورہ کر سکتے ہیں آپس میں، تھوڑا سا فرق ہے. دین کے بدلے دنیا کماتا تھا، دین کے بدلے دنیا کماتا تھا، نے دین کو اس نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا، نے دین کے ذریعے، دین کے بدلے بھی نہیں ہے، دین کے ذریعے وہ دنیا کماتا تھا. ماشاء اللہ، وہ جواب درست ہے. جواب درست ہے. عبد الحبی بھائی کیا حکم ہے؟ ماشاء اللہ آج امیر علیہ سنت سے زبردست تربیت کے مدنی پھول بھی ملے، طلبہ سوال جواب کا سلسلہ بھی رہا، تو انشاءاللہ مقابلہ تو اب ہم کل کریں گے، لیکن آج ذہنی آزمائش ایک نئے انداز سے باپا کے ساتھ ہو گیا، اور جو یہ آج مقابلہ تھا انشاءاللہ کل ہمارا جو وقت ہے اسی پر انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ آج کے اس ابھی جو مدنی پھول چل رہے اس میں آپ کا جو شروع میں سوال تھا میں سمجھتا اس کا جواب بھی آ چکا. بہت تفصیلی جواب باپا، ماشاءاللہ ہم سب کے لیے تربیت کے مدنی پھول ہیں. اللہ کرے میں اچھا ہوں. ہم سب کو اچھا کر دے باپا، آپ دعا کریں بابا اگر مدنی کسوٹی ہو جائے جس میں بھلے وہ ذہنی آزمائش کے طلبا بھی حصہ لیں، ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامیہ بھی حصہ لیں، میلاد آل والے بھی حصہ لیں، یہ سب ذہنی آزمائش والے مدنی فیس میں تو یا مزدوران مدینہ کی فیور میں ہوں سبحان اللہ ہے یار، یہ بھی بہت سارے ہیں نا، ان میں اپنے وہ کیٹیگری کر لیتے ہیں بھائی، کریں بابا جیسا کہ دو سال سے مزدور مدینہ بن رہے ہیں بیڑا پار ایک ماشاء اللہ ادھر بھی ہے پانچ چھ بابا کھڑے ہو کر بابا کی زیارت کر لیں آپ، کیا مزدور مدینہ نے مدینہ شریف میں جا کر بیگاری کی تھی؟ جی جی وہ انہوں نے جی بابا ایئرپورٹ پہ کی تھی یا وہ ان کے پیچھے مدینہ شریف میں کیا مزدوری کی تھی؟ عمارت کی تعمیرات مثالیہ تھا، قربانی کھالوں میں مزدوری کی تھی، تو یہاں کیسے رہ گئے؟ ہم نے آگے بلا لیا تھا، اچھا آپ آ جائیے اندر، یہ ٹرک مدنی کسوٹی سبحان اللہ، تو جو مزدوران مدینہ جنہوں نے قربانی کی کھالوں میں ٹرکوں میں جو اٹھانا لوڈ کرنا انلوڈ کرنا یہ سب کام کیا ہو وہ ماشاءاللہ 40 کے لگ بھگ ہیں سائیں بھائی، اور ان میں سے جو اس سال جنہوں نے کام کیا وہ 40 کے لگ بھگ ہیں، اور پچھلے سال اور اس سال دو سال کام کیا وہ تقریباً پانچ، یاد آ گیا آپ کو بھی جی؟ اچھا اچھا چھ باہر والے آ گئے، چلو مدینہ کے ساتھ حروف کے ساتھ ہو جائیں گے بابا، یہ شاید ایک ساتھ باہر والے آ رہے ہوں گے، ہاں ان کو آنے دیجئے آگے بابا، نہیں وہ ادھر کھڑے ہوئے، یہاں جو اسلام بھائی تھے ان کو آنے دیجئے، مدنی کسوٹی آپ کے پاس 11 سوالات ہیں، فی سوال 25 سیکنڈ، اور اس کے اندر آپ مشاورت نہیں کر سکتے، 12 سوال ہوگا اس میں مشاورت کر سکتے ہیں، اس میں بھی 25 سیکنڈ ہیں، مرادی شے ہوگی، وہ کیا شے ہوگی، وہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ نے پوچھنا ہے، اور آج صاحب وقت چلا دیں ہم، چلا دیجئے، نو آٹھ، ایسا ابھی شروع ہوا، ایسا ایسا نہ کرا ایسا، جلدی جلدی بس، نو ہو گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتانی اٹھائیں کل میں ایک دو جنتیں بھی آٹھ، سبحان اللہ، ہست خلدائیں وہاں قصب لطافت کو رضا، چار دن برسے جہاں ابر بہاران عرب، اس کا ترجمہ پھر دیکھیں گے ذہنی آزمائش، اس شعر کا جو مطلب بتا دے گا بابا انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی ترکیب بنا لیں گے، فی الحال آپ کا مدنی کسوٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بابا جان کیا وہ انسان ہیں؟ نعم، آج مرادی شخصیت ہے، ایک سوال ہو چکا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہرے باپا جان جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا، تیسرے سوال کا وقت جاری ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہرے باپا جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں کیا وہ مرد ہیں؟ نعم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے بابا جان جو آپ کی مرادی شخصیت کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ نعم، سبحان اللہ، چار سوالات ہو چکے اور آپ نے کوئی ٹرننگ پوائنٹ تو لے ہی لیا ہے، دیکھیں مدنی فیس کے ساتھ جواب کون دیتا ہے، پانچویں سوال کا وقت جاری ہے، گھڑی کا ٹائم اپنے ساتھ چلتا ہے، آپ بالکل کیٹیگری میں پہنچ گئے ہیں، میرا خیال ایسا وقت ختم ہو گیا ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، باپا جان جو آپ کی خاص شخصیت ہے کیا ان کا مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفہ سے ان کی کوئی خاص نسبت ہے؟ لا یعنی نسبت خاص ہوئی ہے، اس میں ڈر بہت لگتا ہے ویسے، یعنی کہ وجہ شہرت. بابا سوال دوبارہ کرا دیں. ہاں یہ وجہ شہرت کا کریں، اب سرکار سے نسبت ہے، پوچھ رہے کون سی شے جس سے نسبت نہیں ہے. ایسا بابا اگر ہم مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو شاید وہ ترکیب صحیح ہو جائے گی. ہاں یار یہ کیا کریں، کیا بابا وہ یعنی خود بھی باپ بھی نبی اور کیا وہ بیٹا بھی نبی ہے؟ سوال وہی سوال جو آپ نے کیا تھا وہ اس الفاظ سے کریں، آپ نے اپنے انداز سے کیا تھا، بابا کے انداز سے وہی سوال کریں. بابا جان آیا کہ انہوں نے مکہ المکرمہ میں اللہ عز و جل کے حکم کو بجا، آپ نے بجا. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ان کی وجہ شہرت میں کوئی مکہ مکرمہ کی نسبت بھی شامل ہے؟ کیا باپا جان ان کی وجہ شہرت مکہ المکرمہ سے ہے؟ لا مکہ اور ہے کعبہ اور ہے. اچھا باپا کعبے سے ہو سکتی ہے مکے سے نہ ہو، کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے باپا؟ دیکھا مکہ شہر ہے، کعبہ اللہ کا گھر. باپا مکے کے قریب منا بھی تو ہے، مزدلفہ بھی ہے، باپا مدینہ بھی ہے. منا مکے میں نہیں ہے. نہیں مکے کے قریب باپا آتے آتے رک گئے. ہاں قریب ہے، جائیں گے تو پتا چلے گا، یا جا چکے ہیں. حج تو نہیں کیا سر، عمرہ. عمرے میں منا شریف کی حاضری جاتے ہیں زیارتوں پر. نہیں ویسے یہ ذہن میں رکھے کہ منا شریف مکہ مکرمہ سے باہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان پر کوئی آسمانی کتب میں سے کوئی ایک کتاب نازل ہوئی؟ نعم سبحان اللہ، انبیاء میں سے ہیں اور کتب سماویہ میں سے کوئی کتاب ان پر نازل ہوئی ہے. غالباً چھ سوال ہو چکے ہیں، قریب پہنچتے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ بن باپ کے پیدا ہوئے؟ لا سات سوالات ہو چکے ہیں، قریب ضرور ہیں. ابھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام جن پر باقی ہیں، وقت اپنی رفتار کے ساتھ چلتا ہے. وقت تو مکمل ہو گیا ہوگا. چھ پانچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان جو آپ کی مرادی شخصیت ہے تو کیا ان کا معجزہ عصا سے ہے؟ نعم سبحان اللہ. اب نواں سوال ہے، ایسا اب تو مندی فیس کے ساتھ نام لے لینے چاہیے، اتنی جلدی جلدی پہنچے ان کو اکتالیس ماہ دے دینے چاہیے. مولانا ہے نا یار، یہ آخر مولانا تو آپ کو بتائیے، معلومات ہوتی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا وہ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے؟ نعم. دسویں سوال، نو سوال ہو چکے، دس سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، لفظ جماعت. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. یہاں جماعت کا تذکرہ نہیں ہے، یہ کیا وہ سمجھ گیا میں، میں حرج نہیں لگتی اس کی، ذرا جماعت تو ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک تھی، پھر سبتی اور قبتی اور پھر الگ ذہنی آزمائش. ابھی تو باپا یعنی اسرائیل ایک طرف تھے، ایک طرف یہ فرونی تھے. باپا ایک طرف سوال آتے ہیں، دوسری طرف مدنی فیس ہے، تیسری طرف نام دینا ہے، ابھی باپا یہ بھی مراحل باقی ہیں. جی سوال کیجئے، دسواں سوال. پیارے باپا جان کیا ان کو کلیم اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ لا کلیم اللہ ان کا نام نہیں ہے. کسوٹی جو دیکھیں اسا کی کا معجزہ بھی حاصل ہے, کلیم اللہ نام نہیں ہے, یاد رکھیے گا. آخری سوال پر آ گئے آپ, بالکل اس کے بعد موقع نہیں ملے گا آپ کو. سوچ سمجھ کے سوال کیجیے گا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان جو آپ کی مرادی شخصیت ہے تو کیا اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے؟ جواب درست ہے. کلیم اللہ نام نہیں ہے, موسیٰ نام ہے. موسیٰ کے معنی ہے نام, ویسے یہ نام ان کا پڑ گیا یا کیا تھا ہے, تو یہ بھی اس میں بھی ایک مسئلہ ہے نام میں بھی. کسی کو پتا ہے آپ کو؟ اور اچھا چلے آپ بتا دیجیے. زور سے. موسیٰ اصل میں دو روح سے مل کر بنا ہے, ایک لفظ ہے منہ اور ایک لفظ ہے سا. منہ کا مطلب, منہ کا جو معنی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے پانی, اور سا جو ہے یہ جھاڑی کو بولا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی چونکہ پانی اور جھاڑی کے درمیان سے ملے تھے, جو فرعون کے محل کے سامنے, تو اس لیے انہیں موسیٰ کہا جائے. جواب درست ہے. کرتے ہوں گے نا, یہاں سے بھی مدنی فیس نہیں آئی, یہاں سے بھی مدنی فیس نہیں آئی. بابا یہ جو جواب, یہ تو ابھی لگام دے دیں گے. بابا یہ جو نام لیا انہوں نے بھی بغیر فیس کے, بغیر طے کیے نام لے لیا, ڈبل فیس. رونگ نمبر بھی ہو گیا, مدری فیس بھی ہو گئی, نام صحیح ہو گیا, اس کی فیس الگ. پہلے طے ہی نہیں کیا ہم سے کچھ, سودا ہی نہیں ہوا, اور یہ بالکل میدان بازار میں آ کے مال بیچ دیا اور لیا. حجرت مثل کا حکم الگ, کیا کہیں گے وہ تو رحمت. یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں جو بتائیں گے طلبا. ہاں حجرت مثل کیا ہوتا ہے؟ تو اب جو یہاں جو معروف ہے ایک ہی آڈیٹر ہے آگے, تو اگر اساتذہ ان کو تو پتا ہوتا ہوگا, اپنے ان کو نہ پوچھا ہوئے. آپ استاد نہیں ہیں پھر بھی بتا آپ کو کیا دعویٰ ہے؟ ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ چلیے, وہ چاہتے ہوا پھر سن لیتے ہیں. بابا سب طے ہو گیا, مندی فیس سے نہیں ہوئی. صحیح جواب دے رہی ہے اجرت مثل, درست جواب دے رہی ہیں. آپ نے پوچھا نا ان سے, درست دیا جواب. اچھا بابا یہ تعلیم, یہ تو جو یہ کہہ دیں نا بابا, اب جو آپ فرمائیں گے میں وہ تیار ہوں. بابا جان کہہ دیں بس. ابھی تقریباً ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا جامعہ میں داخلہ لیا ہوا. اور تم خان ہے کیا؟ مرحبا. او لگا تمہارا تو ضرورت ہے یار. پٹان بھائی تم کو کیا لگتا ہے؟ پنجابی والی سے. پنجابی ہے لے جا دو پٹان والے. اچھا میاں والی کے قریب قریب ہے نا. کیا پھر مدنی فیس آپ نے؟ جیسے بابا جان آپ ارشاد فرمائیں ویسے کر دیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا جو انہوں نے کہا, اور کرنا وہی ہے جو انہوں نے چاہا. کیا ہوا؟ نہیں بابا جان میں جو آپ ارشاد فرما دیں اس میں بولتا ہوں تو نام جان قربان ہے پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھو تو کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاتھ تو بارہ ماں کے چلے جائیں. جیسے بابا جان ابھی ہیں کیا یہ پتا چلے؟ ڈیڑھ ہفتہ ہوا ہے جامعہ میں داخلہ. اولا میں پھر تو بارہ ماہ جانے میں ان کے لیے کوئی شاید دشواری بھی نہ ہو, کہ ابھی تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے نا. وہ بارہ ماہ کے بعد پھر ایک اکائی سے ہی چل سکتے. یا اس وقت امتحان میں پڑ گئے یار یہ تو. لبیک سبحان اللہ. مدنی سپاہی ہو احترام سے, گرفتاری نہیں احترام سے ان کو مہمان بنا لو. اب باپا ان کو تو 26واں دے دینے چاہیے, سب کی گرفتاری اور ان کا تو احترام ہو گیا باپا. ماشاء اللہ. نہیں ابھی کوئی اپنے پاس رکھا ہوگا کہ امی منع کرتی ہے, ابو نے نہ بولا, کوئی ہوگا کہ نہیں؟ کچھ تو مسئلہ ہو گیا. جی اچھا نہیں تو بھائی پھر یہ مشورہ دیں گے نا کہ پہلے درسِ نظامی کر لو بعد میں بارہ ماہ پاپا بھائی کو بھی بارہ ماہ لے کر چلے جائیں گے تاکہ وہ مشورہ دینے والے بھی ساتھ ہی ہوں تو پتا چلے کہ پہلے جانا چاہیے کہ بعد میں جانا چاہیے پاپا ایک بھائی درسِ نظامی سے پہلے ایک بھائی درسِ نظامی کے بعد دونوں چلے جائیں جی ہاں اگر وہ نہیں گئے تو دوبارہ بھی جانا چاہیں تو ان کی اجازت ہے سبحان اللہ تو چلو بھائی ان کو تو مہمان بنا لو مدنی تربیت بھی آپ ہے اچھا رضا الہی کی بھی انہوں نے بات کی تھی نہیں بہت اچھی بات کی تھی تو انہوں نے رضا الہی کے لکھانے جمع کی غالباً مرحبا مبارک اب رضا الہی کے لیے بارہ ماہ کا سفر کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت نہ ہو سلام آنکھ والوں کی ہمت نہ ہو سلام اب ہمارے طلبہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہوں گے ان کو بھی کچھ سوالات کرنے ہوں گے اب کوئی ہے کسی کو سوال کرنا ہے کس کس کو سوالات کرنا ہے میرے سنت وہ ہاتھ اٹھائیں بہت سارے ہیں لیکن ان کی باری کب آئی ہے تو ایک ایک کر کے سب کو بابا سوال کرنے کی ہر طرح سے جائے تو اچھا سوال کون کرے گا اچھا سوال سبھی اچھا بھی کریں گے اچھے سے تو اچھا ہی پوچھیں گے نا بابا میں سمجھداری والا سوال کریں گے نا انشاءاللہ یہ سب سمجھدار ہیں تو ہم اگر ان کو ہاتھ میں مائک دینا تو ہم کو سمجھداری دکھائیں ہاتھ کھینچ لیا سمجھداری کا ثبوت دیا بابا جب گاہک زیادہ ہو تو پھر وہ مطلب کچھ دام بڑھا دیا جاتا ہے کوئی ایسا کام کر لیں گے ہم اپنا کام کر لیں گے آئیے کہ سوال کون کون کرے جی بابا ٹھیک ہے جو مطلب جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کرتے کرتے کرتے جس کو 25 ماہ گزر چکے ہوں بابا اب تو 26 ہونے چاہیے ہاں بھائی 25 فرمائے ہیں جس کس کو 25 ماہ کم از کم گزر چکے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے کرتے جدول کے مطابق کہ 25 ماہ میں کوئی قافلہ ان کا چھوٹا نہ ہو ہیں 5-7 ہیں درس نظامی یعنی کہ عہد طالب علمی میں ایک بھی نہیں چھوٹا یار یہ تو گھاروں شاہ تو یار پاور فل ہے سبحان اللہ گھاروں میں میرا خیال قافلے قافلے ہوں گے انشاءاللہ وہاں کی عوام میں بھی طلبہ کے علاوہ بھی قافلے ہی قافلے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا شہر میں مدنی کاموں میں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ نہیں یار ایسے دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ پاپا ہمارے صوبائی سطح پر جب یہ پنجاب میں تھے تو وہاں مدنی انعامات کے ذمہ دار تھے کیا اس میں گرامی ہے محمود بابر اتاری یہ سب بابر بولتے ہیں بابر بولتے ہیں تلفظ بابر اور بابر کے معنی گھاس ہاں وہی مخصوص گھاس ہے کوئی شاید اس کو بابر بولتے لیکن اب ہمارے یہاں تو اگر اس کو ہم غلط العام کہیں تو بھی غلط العام فصیح ہوں کہ سب بھی بابر بولتے شاید علماء بھی بابر ہی بولتے ہیں علماء یہاں مراد نہیں ہوتے یہ ان کے فن کے علماء جیسے کہ اردو ادب کے جو فن کے ماہر ہوتے ہیں یا یہ ان کے علماء وہ ہوتے ہیں اہل لغت کہیں گے وہ اہل لغت جو ہوتے ہیں اہل زبان اہل زبان بہرحال یہ اس کے مخصوص ہیں اب جیسے کہ شعرا سب نہیں 5 مشہور شعرا گزرے کہ جن کی دلیل لی جاتی ہے اردو کے فن میں باتوں میں 5 اب ان میں اب میں کیا نام لوں سب کے نام ہیں مطلب نامور شعرا کہ جن کے مطلب یعنی کہ ان میں ایک اقبال بھی ہیں، ایک شاعر، شاعر مشرق، یہ بھی بہت بڑے ادیب تھے. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے نامور یا ادیب، ان میں جو بات عام ہو جائے نا، جس جو لفظ تو وہ غلط العام فصیحون میں آئے گا، باقی رہا غلط العوام، تو غلط العوام ناقابل قبول ہوتا ہے. اب اللہ بہتر جانے، یا بابر غلط العام ہے یا غلط العوام، بولتے سبھی بابر ہیں کم و بیش، بابر بولے تو تعجب کریں گے، پنچاب کریں گے، سوال جواب کریں گے، یہ کیا یار، یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا نام تو صحیح لے یوں بولیں گے، میں صحیح ہو جاؤں گا تو صحیح لوں گا، ان کے ساری تو جانتے ہوں گے نا، ان کا چپ ہو جانا بھی ان کی سمجھداری کی دلیل ہے. اب یہ نام ان کی ساری والا نہیں ہے، اسے بابر تم شیر. سبحان اللہ بابا، ان کو تو مل جائے بابا. ہاں میرے آقا مولا مشکل کشا بابر تھے، سید الشہدا سیدنا حمزہ بابر تھے، یعنی ان کے معنی میں ہم لے، کیونکہ وہ اسد ہمارے اسد نام ہوتا ہے، یہ بھی ظاہر شیر. اب بلی میاؤں کرے تو ڈر جائے، نام اسد، نام ارسلان، کتا بھونکے تو کسی سے نہ نکلے، گلی بدل دے ارسلان ہے بھائی، ارسلان کے معنی بھی شیر ہوتا ہے. پپا نام رکھا ہے شیر بن کر بھی دکھائیں گے اگر ایسا ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ اللہ بولا مشکل کشا اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر، اور ان کو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا نا، اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے نا، سرکار نے دیا تھا یہ لقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا شیر، حقیقت میں شیر وہی تھے، ہر صحابی شیر تھا. تو ہم تو یعنی کہ اگر غلام اسد اللہ بن جائیں تو بڑی سعادت کی بات ہے، حقیقی معنوں میں غلام، مگر غلام اسد اللہ نام رکھتے ہیں تو یہ زبان پہ آئے گا نہیں لوگوں کی، وہ یہ کانٹی چانٹی ہوگا اسد رہ جائے گا شاید، ورنہ آپ کا نام غلام اسد اللہ ہو جائے مگر وہی کہ کسی زبان پہ شاید چڑھے گا نہیں. تو چلیے آپ یوں بن جائیے محمد نام عرف غلام حیدر. سبحان اللہ بابر حیدر، یہ مقفع لفظ بھی ہو گئے. سبحان اللہ مرحبا، اور رضا کی اضافت بھی کر دیجیے، کیا بات ہے، غلام حیدر رضا، یہ عرف ہے آپ کا نام محمد. مرحبا. ڈاکیومینٹس میں بھی ترکیب کرنی پڑے گی اس کی، یہ ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اخبار میں دینا پڑتا ہے اس کا، ترکیب ہوتی ہے شناختی کارڈ، اور آہستہ آہستہ جب کبھی جیسے کہ شناختی کارڈ نیا بدلوانے کا ایکسپائر ہو گیا تو ایسے موقع پر کر لیا جائے، پاسپورٹ بنوائے اگر نہیں ہے تو پاسپورٹ میں تب نیا نام ہو اس طرح ڈاکیومنٹ میں. صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا طلبہ مشتاق، ماشاء اللہ ان کو دیا ہوگا شاید، آپ کو تحفہ دیا تھا پھر، بلکہ دو کی جگہ تین کتابیں تھیں، دو اساتذہ تھے، تو پھر وہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس طالب علم کی کارکردگی اچھی ہو تو انہیں دے دیا جائے. ابو رجب سفارش کر رہے تھے تحفے کی، میں نے ان کو شاید دیا ہوگا. اور پپا میٹھا میٹھا تحفہ عاشقان رسول کے 130 حکایات ملی تھی پپا ان کو، تو یہ ہوگی ان کے پاس ہے جی. جی پپا یہ ملی تھی، یہی تین کتابیں دی تھی آپ نے. ہے ملی تھی. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تیل ہی ہے. الحمدللہ دلچسپ ترین کتابیں میں سے. وقت نکال کر پوری کر لیجئے. چار بار پڑھی ہم نے, تین بار. یہ دیوانے نے تین بار پڑھی. یہ بھی استاد ہیں دار المدینہ میں. دار المدینہ میں نا. اچھا درس نظامی میں آ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی کافی اپنے مدنی مذاکروں کے ماشاء اللہ وہ شدائی ہے. آپ تو آ نہیں سکتے گھروں سے ہر ہفتے ظاہر, مگر جو آ سکتے ہیں ان سب کی خدمت مرض ہے کہ مدنی مذاکرے میں تشریف لایا کریں جن جن کے لیے ممکن ہو. کم از کم مہینے میں ایک بار تو اپنا مطلب ترکیب بنا ہی لیں. اس ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ, کل بھی ہے, کل نہیں پرسوں انشاءاللہ. اس ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. عشاء کی جماعت ساڑھے سات ہے. آٹھ بجے انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرہ کا آغاز ہو جائے گا ہفتے کو انشاءاللہ. اور پھر چاند رات سے انشاءاللہ دس بلکہ گیارہویں رات بھی کرتے ہیں. جی ہاں, گیارہ مدنی مذاکرہ مسلسل. محرم شریف کا پہلا عشرہ مدنی مذاکروں کا عشرہ ہوگا انشاءاللہ. بابا ان دس دنوں میں تو جامعات کی بھی خصوصی شرکت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ہاں انشاءاللہ پرسوں بھی چار جامعات آ رہے ہیں. کیا فیضان مدنی مذاکرہ. اب او فیر ہو جائے. چھبیس ماہ والوں کو بابا وقت جو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی مذاکرہ ہفتے کو 7:55 پر یعنی 8:05 کم پر شروع ہو جائے گا. تلاوت تلاوت شریف سوال جواب کا سلسلہ رہے گا. تو کوشش کیجئے کہ فیضان مدینہ میں ہی جن جن سے بند پڑے عشاء با جماعت ادا کر لیں. اچھا اتوار کا بھی بڑا پیارا سلسلہ ہے. باب المدینہ کے الحمدللہ عز و جل کافی نگران اور ذمہ دار اسلامی بھائی آئیں گے, اور ان کے ساتھ بھی امیر علیہ سنت کا, جیسے آج آپ نے دیکھا دعوت ہوئی, انہوں نے خیر خواہی ہوئی, کھانا بھی ہوا, سوال جواب جو سلسلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ عز و جل اسی طرح کا ایک عمدہ اور منفرد سلسلہ اتوار کی رات بھی عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں ہوگا, اور وہ بھی براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا, اور یہ بھی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی نیت بھی کر لیں ذمہ داران اسلامی بھائی جو ہیں نگران وغیرہ. اجمین کون کون تھے اس میں؟ ہماری اتاری کابینہ کی مشاورت باب المدینہ سطح پر جو شعبہ جات کے ذمہ دار ہیں, اسی طرح کابینہ مشاورت, ڈویژن مشاورت اور علاقائی مشاورت کے نگران, اس سطح کے اسلامی بھائیوں کی باپا کی بارگاہ میں حاضری و خیر خواہی ہے. اور کل جو مدنی مذاکرہ جیسے ان کی 1400 کی آواز تھی جی ہمارے آج کے پاپا, ان کی بھی تقریباً 1000 کے آس پاس ہو گئے. اور کل کا جو مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے پرسوں, کل جو ہے پرسوں ہفتے کو, تو ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بعد وہ اسلامی بھائی جنہوں نے عید الاضحیٰ کے دنوں میں 3 مدنی قافلے میں شرکت کی سعادت حاصل کی, وہ امیر اہل سنت سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ عزوجل ہفتے کو مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات کا سلسلہ بھی ہوگا. اچھا تو یہ جو ذمہ داریاں بیان کی ان کی دعوت ہے نا اتوار کو, اس کے علاوہ کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور جب یہ کھانا کھا لیں تو پھر بھلے وہ مدنی مذاکرے میں سبھی شریکوں, یعنی کہ جو حاضرین کے لیے ناظرین, تو وہ کھانے کے مناظر انشاءاللہ براہ راست دیکھتے رہے مدنی چینل پر انشاءاللہ عز و جل اتوار کو انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, آپ مدنی چینل پر دوسرے سلسلے جو ابھی ہوں گے وہ ملاحظہ کر سکیں گے. اس وقت ہم یہ جو میلاد حال میں جو مدنی مذاکرہ جاری ہے یہ جاری رہے گا, اور آپ دیکھیے دوسرے سلسلے. اچھا ذہنی آزمائش والوں کو بھی میرا خیال ہے یہیں بلا لیں. وہاں سے بابا فارغ ہو گئے. ہاں تو وہاں سے نیچے بلا لیں ان کو. امید ہے انشاءاللہ تعالی. ایک بھی جانا نہیں چاہیے. یہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے تو کیا سونے کے لیے آئے؟ پاپا آگے کہہ رہے ہیں. آگے نیاز بھائی والے ہاتھ کھڑا کر. اللہ ماشاء اللہ. پاپا آج کے مقابلے والے اگر کوئی شفقت ہو جائے. کیا چیز؟ مرحبا مرحبا. آج مقابلے والے. ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے پاپا ان کو اگر موقع مل جائے آگے آ جائیں. یہ چھ ہمارے. مرحبا. سبحان اللہ.